أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن غر تدري ميلا ان ان كانان ميلا ان كانان ان كان لنان ريان تيجا تيجا موتني تي ان كان باي ديون ان كان دي جماني ان كان دي سام ในเดือนธันวาสังขารที่4เนี่ยอันนี้งดเพราะจะไปใต้นะครับทั้งอังคารทั้งอาทิตย์อังคารหลังงานนี่ไม่งดและส่วนงานของวันที่11นี่ก็แนะนำเจ้าภาพทุกคนนะครับได้มอบหมายให้ผมเชิญพี่น้องทุกท่านครับให้มาร่วมประธานงานวันนี้มากงานในงานนิกะของ3คู่นะครับก็เจ้าบ่าวเป็นพี่น้องสมาชิกของเราที่นี่นะครับขอให้มีวันนี้มาเรื่อยๆนะพี่น้องทุกคนด้วยใจจริงๆนะผู้ใหญ่ของเราก็ช่วยขอดุอาด้วยให้ ลูกหลานน้องๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะครึ่งศาสนานะครับในฮะดีษดออีฟที่ท่านนบีกล่าวว่าฮะดีษอ่อนหน่อยว่าศาสนาเนี่ยใครที่ได้สมรสแล้วก็ถือว่าปฏิบัติซึ่งครบถ้วนแล้วครึ่งหนึ่งของศาสนาขึ้นของศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่ที่การทำนิกะห์นะครับวันนี้เราจะมาพูดต่อไปเกี่ยวกับการอธิบายสุรัตอัลบะเกาะเราะห์ตั้งแต่อายะห์128ถึง134อินชาอัลลอฮ์นะครับซึ่งยังอยู่ในช่วงชีวประวัติส่วนหนึ่งของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาเราเรียกว่าเป็นศาสนประวัติเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติศาสนกิจด้วยเกี่ยวกับเรื่องอีมานด้วยในถึงช่วงที่ท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิมัสสลามเริ่มการก่อตั้งหรือการก่อสร้างอัลกาบะห์บัยตุลลอฮ์ซึ่งในกุรอานเราสังเกตนะครับไม่มีรายละเอียดอะไรเลยในกุรอานนะในสุรัตุลบะเกาะเราะห์หรือในสุราที่มีพูดถึงเรื่องท่านนบีอิบรอฮีมการสร้างกาบะห์ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับอาคารนะไม่ได้พูดเลยว่าก้อนหินเนี่ยไปขุดไปเอามาจากภูเขาไหนไม่ได้พูดว่าก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนใช้ดินใช้อะไรไม่พูดนะครับมีเรื่องของมะกอมอิบรอฮีมอย่างเดียวก็ไม่มีรายละเอียดมากมายนะเช่นเดียวกันแต่รายละเอียดที่เราเห็นอย่างประจักษ์แจ้งก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับบรรยากาศแห่งการก่อสร้างบัยตุลลอฮ์โดยเฉพาะสถานภาพของท่านนบีอิบรอฮีมขณะที่คุณชอบที่ไหนอ่ะไม่รู้รู้ว่าข้างไหนวนไปโน่นรู้ป่ะนี่ได้แล้วให้เข้าไปตั้งไว้สถานภาพของท่านนบีอิบรอฮีมขณะที่กำลังก่อสร้างกาบะห์บรรยากาศมี yunaan ku ah isin yin yaa ne run kundan nabi ibrahim sidan ga kundan nabi ibrahim kana dikam nan shan ta ba ne wala la iya tiku tun ma shira la iya tiyoka ban ya ka la shi kundan yin ne mun shan ni kan putin ประวัติ ศาสตร์ของประชาชาติมนุษย์ทั้งหลาย ที่จะมาหลังจากนบีอิบรอฮีม อนาคตของมนุษยชาติมันจะถูกระบุตรงนี้ เราได้ถึงขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้สร้างกะบะ และประวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา โดยกล่าวว่าร็อบบะนาตะกับบัลมินนาอินนะกะอันตัสสะมีอุลอะลีม โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ของเราทั้งสองนี้จะถือเป็นนบีอิบรอฮีมในสมัยที่กำลังสร้างกะบะเนี่ยตะกับบัลมินนาอัลลอฮ์ทรงตอบรับอานันต์ของเราการกระทำของเราอินนะกะอันตัสสะมีอุลอะลีมแท้จริงนั้นพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้ต่อไปนี้ก็จะเป็นการดุอาที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวได้วิงวอนตอนนี้ นะครับก็มาจากหลังดุอาที่ว่าตะกับบัลมินนะอินนะกะอันตัสสะมีอุลอะลีมอิบรอฮีมซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าการวิงวอนหรือเรื่องการดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมดังต่อไปนี้ร็อบบะนาวะจะอัลลามุสลิมัยนิลักวะมินซุรริยะตินาอุมมะตันมุสลิมะตันลักวะอะรินามะนาฟิกะนาวะตุบอะลัยนา إنك أنت التواب الرحيم ربنا خلقوا لنا لا لئيك كبقى هو رب كبقى هو الله لك لان فجمي قوتك تعالى وجمع بك هو ربنا يا الله ก็จะมีข้อแตกต่างกันคำแปลที่จะแปลว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบางหนังสือก็จะแปลโอ้พระผู้อภิบาลทั้งสองเนี่ยมันก็พอใช้ได้ระหว่างคำว่าอย่าอัลลอฮ์กับรับบะนั้นมีข้อแตกต่างแล้วก็ คำว่าร็อบบะนากับคำว่าอัลลอฮ์ในภาคปฏิบัติเนี่ยในเชิงปฏิบัติในการวิงวอนมักจะใช้ร็อบบะนาส่วนมากนะครับในกุรอานเราก็จะเห็นเรื่องนี้อยู่เยอะๆคำว่าร็อบบะนามักจะเป็นคำวิงวอนที่จะถูกใช้มากมายในกุรอานแล้วเมื่อยาอัลลอฮ์ส่วนมากนะครับชาวอาหรับชาวอาเรียนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์เนี่ยขอโทษอีกนะครับขอโทษอีกอีกแค่ตรงนี้ส่วนมากก็จะใช้อัลลอฮุมมะนะครับอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะนี่ يا الله اللهم طب شايف يا جماعه اللهم طب كما يا الله يمكن ان هو عارف ليه لا مش عارف يمكن بقى له يعني فكما يعني هو او لا اللهم مانع مانع هو او ممكن لأنه هو لا شريعة وكان تالي شيء يا الله يا الله فجعوا ياني أو أفعي سيدان ياني كجعوا تومين اللهم من قد يكن اللهم كب يا الله يمنك كب كموا ربنا كم يمكن تنكن ريا كبو تنكاو كان يشير دعاء منك مكتمي كان شيء ربنا ครับว่าอะไรครับเพราะรับบะนามีคุณลักษณะมีความหมายในคำว่ารับ ที่เหมาะกับการตอบรับดุอามากกว่าอัลลอฮ์รับบานะทำไมครับเพราะในเนื้อหาของคำศัพท์ว่าอัลลอฮูอัลลอฮ์ครับแปลการรากศัพท์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์แปลว่าที่รักที่รักตารับอัลรับบุอัลรับบุแปลว่าผู้ทรงดูแลผู้ทรงดูแลเราขอผู้ทรงดูแลเนี่ยพระองค์ก็จะดูแลในสิ่งที่เราขอร้องต่อพระองค์อิบราฮีมหลังที่ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตอบรับอามัลหรือการกระทำของเขาครับได้กล่าวว่าอัลลอฮ์นะวะจะอัลลอฮ์มุสลิมัยนีละกะวะมินซุรรียะตินาอุมมะตันมุสลิมะตันละรับบะนะโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราวะจะอัลลอฮ์เอาเนี่ยและเนี่ยก็ต่อมาจากคำวอนอันแรกเนี่ยที่บอกว่าตะกับบัลมินนะตะกับบัลมินนะว่าจะฮัลนะมุสลิมัยนี่นะครับว่าจะฮัลนะและขอให้เรานะครับว่าจะฮัลนะขอให้เราเป็นผู้ที่นอบน้อมผู้ที่สวามิภักดิ์ต่อพระองค์อย่างแท้จริงคำว่ามุสลิมัยนี มุสลิมัยนี่ไม่ใช่มุสลิมีนะมุสลิมัยนี่แปลว่าสองแปลว่ามุสลิมาสองมุสลิมัยถ้าพหูพจน์มีมุสลิมีนมุสลิมีนก็จะมีสระจะมีสระอีกสระอีกไอ้มีนแต่ถ้าว่ามุสลิมาสองมุสลิมัยนี่ก็เรียกกันมุสลิมาใช่ไหมก็เรียกกันสวีเออทวีพจน์ใช่ไหมทวีพจน์เนี่ยเราสองมุสลิมแต่ถ้าว่ามุสลิมีนแต่ว่าทวีพจน์ยันทวีพจน์แต่มีกิรออานึงที่อ่านที่ชาวชนบางคนก็อ่านอุจาร์ในมุสลิมีนและมีนะครับแต่ที่อ่านกันทั่วไปในมุสลิมไม่นี่นะครับและมีที่อ่านในมุสลิมีนและก็มีนะครับเช่นเดียวกันว่ามุสลิมีนและในบรรดาลูกๆหลานๆของเรานะครับถามนั่นและมีบุรีเยติละและจากลูกหลานของเราเนี่ยวุรียะที่นะวุรียะตัวลูกลูกหลานหลานของเราให้มีซึ่งประชาชาติที่จะเกิดมาจากลูกหลานของเราเนี่ยเป็นอุมมะเป็นประชาชาติที่นอบน้อมเป็นประชาชาติมุสลิมะเหมือนกันอุมมะตันมุสลิมะตันมุสลิมะนี่ไม่ใช่หญิงนะไม่ใช่หญิงไม่ใช่เป็นลักษณะมุสลิมาเนี่ยคือจริงๆมุสลิมเป็นลักษณะแต่อุมมะเนี่ยเป็นคำที่มีเรียกว่าใต้ตานีเสียลักษณะหญิงอุมมะก็เลยต้องมีลักษณะตาเนี่ยใต้ตานีเนี่ยต้องเป็นคำหญิงไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับเกี่ยวกับตัวคำศัพท์เองนะอุมมะตันมุสลิมะตันละเป็นประชาชาติที่นอบน้อมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ท่านว่าอารีนามานาฟิกนาเราขอให้พระองค์นั้นทรงสอนหรือให้คำแนะนำมีคนใช้แสดงนะให้คำว่าขอให้แสดงพระองค์แสดงหรือแสดงยังไงว่าอารีนาอารีนาขอให้เราเห็นอะอารีนาขอให้ตัวเราเห็นนะครับนี่การที่อัลลอฮ์ใช้คำว่าการแสดงเนี่ยกับอัลลอฮ์นี่คงไม่เหมาะเพราะการที่อัลลอฮ์จะให้พวกเราเห็นพิธีการทำอิบาดะห์หรือพิธีการนำฮัจญ์นะครับมันก็จะมาจากคำสั่งสอนคำสั่งสอนนี่ก็คือวะฮีคือคำเทศนาของดังนั้นนบีรอซูลที่อัลลอฮ์จะมอบวะฮีผ่านจากญิบรีลพวกนบีและรอซูลนั่นแหละนะครับ จะแสดงเนี่ยมันก็ต้องมีการแสดงซึ่งจะปรากฏด้วยพฤติกรรมหรือด้วยการกระทำของบรรดานบีและรอซูลก็คือท่านนบีอิบรอฮีมจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นสอนพิธีทำอิบาดะห์คือมานาซิกนะหรือพิธีทำฮัจญ์โดยเฉพาะวะตุบอะลัยนาและขอให้พระองค์นั้นทรงให้อภัยโทษแก่เราإنك أنت التواب الرحيم แท้จริงนั้นพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงให้ความอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเอ็นดูเสมอนี่คือคำวอนของท่านนบีอิบรอฮีมมีความหมายลึกซึ้งมากมายกว้างขวางเราต้องศึกษาให้มากกว่านี้นะครับในคำวอนที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอว่าวะจะอัลลามุสลิมัยนุลักวะมินซุรริยะตินาอุมมะตุมุสลิมะตุลักนี่นะเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราจะขอดุอาให้อะไรจะขอดุอาอะไรให้ตัวเราเนี่ยนะก็อย่าลืมขอให้ลูกหลานด้วยอย่าลืมขอให้ลูกหลานด้วยอยากได้อะไรดีๆเนี่ยก็อย่าลืมให้ขอให้ลูกหลานด้วยแน่นอนนะคนที่ยังไม่มีลูกหลานก็ต้องถามว่าและเราเนี่ยยังก็ไม่มีครอบครัวยังไม่มีภรรยายังไม่มีลูกแล้วจะขอให้ใครฮะเป็นคำถามที่ฉลาดเป็นคำถามที่ฉลาดก็ขอให้มีครอบครัวก่อนฮะให้มีครอบครัวก่อนส่วนหลังจะมีครอบครัวแล้วมีลูกหลานแล้วก็ขอตามนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกหลานก็ขอให้ประชาชาติอิสลามโดยทั่วไปด้วยนะครับบรรดาซะลาฟเนี่ยเขาอธิบายคำว่ามุสลิมัยนี่ตะกี้เขาแปลว่านอบน้อมใช่ไหมขอให้เราและลูกหลานของเราเป็นผู้เป็นใครที่นอบน้อมต่อพระองค์ท่านว่าที่จริงเนี่ยคำว่ามุสลิมมุสลิมัยนี่มุสลิมมุสลิมีนะอิสลามเนี่ยคำว่าอิสลามหมายถึงว่านอบน้อมยอมรับถ่อมตนทำตนภาษาพระเนี่ยเขาใช้ต่ำตนคือต่ำต้อยต่ำตนนะครับนี่แหละมุสลิมัยนี่ไปว่านอบน้อมสวามิภักดิ์แต่บรรดาซะลาฟเนี่ยเขาแปลมุสลิมัยนี่ไปว่ามุคลิชัยนี่มุสลิมัยนี่ไอ้มุคลิชัยนี่ชัดเจนละแต่ว่ามุสลิมัยนี่แปลว่าผู้ที่ยอมรับปฏิบัติคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับถ้าจะแปลคำว่ามุสลิมัยนี่แปลว่ามุคลิชัยนี่แปลว่าผู้มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจเราจะเข้าใจอย่างดีว่า การที่เราเป็นมุสลิมอย่างเดียวนะครับโดยไม่มีอิคลาสปฏิบัติศาสนาที่โดยไม่มีอิคลาสถือว่าเป็นอิสลามถือว่าเป็นศาสนาที่บกพร่องนะครับบกพร่องที่เป็นคำเรียกร้องของท่านนบีอิบราฮิมบางส่วนอัลลอฮ์สนองตอบรับบางส่วนเราก็ไม่ได้ตอบรับนะครับบางส่วนที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำหนดแล้วบางส่วนก็ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ได้ตอบรับเราก็เห็นนะครับจากประชาชาติของลูกหลานท่านนบีอิบรอฮีมก็มาจากทั้งหมดที่เป็นมุสลิมนะครับไม่ทั้งหมดที่เป็นมุสลิมแต่มีประชาชาติกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งจากลูกหลานที่ออกมาเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมผู้นอบน้อมและผู้บริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันอะลัยกุมุสซะลามะตุลลอฮ์แต่มีข้อสงสัยหรือแคลงใจหรือที่น่าถามในคำดุอาอันนี้อิบรอฮีมเนี่ยก็ว่าจะอัลลามุสลิมไม่ขอให้เราเป็นมุสลิมและอิบรอฮีมกับอิสราเอลไม่ได้เป็นมุสลิมเป็นอะไรก็ไม่ขอเป็นมุสลิมนี่ผมไม่ใช่ชนะหมดนะ ถามเนี่ยจะได้กระตุ้นฮอร์โมนในสมองเนี่ยให้ฮอร์โมนให้ความอยากรู้เนี่ยท่านสลามรู้สลามอิบนุมัชบัยนุนะเห็นดิอิบนุอับีมุตีอะนี่เป็นสลับท่านหนึ่งนะต้องบอกว่าแกน่ามุสลิมไม่มีที่จริงนี่นะท่านอิบราฮิมไม่รู้แกน่ามุสลิมแต่เป็นมุสลิมอยู่แล้ววะลากินนะฮูมาแต่ครั้งว่าที่ขอให้เราเป็นมุสลิมเนี่ยซะอะลาฮุสซะบาตะวิงวอนขอร้องเรียกร้องต่ออัลเลาะห์ให้ยืนหยัดในความเป็นมุสลิมหมายถึงว่าให้เป็นมุสลิมเสมอให้เป็นมุสลิมอยู่ตลอดไปเขาบอกก็เหมือนฟาติฮาที่เราอ่านจ้ะนบีนี่ยังอ่านฟาติฮาเลยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันอยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงและนบีไม่อยู่หรือเราขอดุอาในฟาติฮะทั้งนี้เรารู้ว่าเราอยู่ในแนวที่ถูกต้องนะครับและเราไม่ได้อยู่ในแนวที่ถูกต้องหรือไม่ใช่นี่ขอให้เราอยู่ในแนวที่ถูกต้องที่เที่ยงตรงเสมอไปเพราะอะไรเพราะว่ามีที่เขวไปเขวมามีที่เดี่ยวไปเดี่ยวมานี่มีพูดถึงใครนะพูดถึงตัวเขาเองฮะมันเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็คว้าเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ซุนนะเดี๋ยวก็บิดอะห์เดี๋ยวก็หน้าเดี๋ยวก็หลังเดี๋ยวก็พูดถึงตัวเราเองนะในคนอื่นเพราะทุกคนเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยนที่จะบิดเบือนก็มีนะครับเราก็ขอจากอัลลอฮ์ให้ยินเนี่ยท่านนบีก็ยังเป็นดุอาของท่านاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك والله فرصه كان لي وجهه من لما نبكي بايدك مالي خاري وجهه رو نيين يعته خاري وجهه رو نيين يقبل لك كان وزشانه سلام ابن أبي مطيع لغبك ولكن له ما سأله السبات إبراهيم كبشمال خاري ينير ليكوان بن مسلم لكب นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มักจะไม่มีใครเตือนชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยเรื่องอัลฮัมดุลิลลาฮิลคอติมะการที่เราจะหวาดกลัวการที่เราจะเกรงสิ้นชีวิตด้วยสภาพไม่เป็นมุสลิมเราไม่ควรละหมาดจะอ่านให้วักตูมาฟังบรรยายกุรอานตัฟซีรกุรอานอ่านกุรอานถึงสิบอดบริษัทสกัดโอ้ยอย่างนี้สบายนะเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรเลยเราเนี่ยแค่ไปเลือกกูเบอร์หรือว่าจะฝังที่ไหนแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่นะจะคิดแปลกันนะว่าเรากังวลมากแต่ว่าจะฝังที่ไหนจะมีที่ฝังหรือเปล่าแต่ไม่กังวลนะว่าเราจะตายในสภาพอะไรเป็นมุสลิมหรือไม่นะครับจะตายในสภาพที่ข้าพเจ้าสุภาในวัวตาละพอใจหรือไม่ว่ามีบุรีตินะและในลูกหลานของเราว่ามีบุรีตินะลูกหลานของเราที่มันอัศจรรย์ในคำว่าบุรีตินะบุรีเนี่ยในคำในความหมายของราชาของบุรีนี่แปลว่าลูกหลานนั่นแหละแต่สุดีได้เจาะจงคำว่าบุรีตินาเนี่ยคำว่าบุรีตินาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบุรีตินาเนี่ยเจาะจงว่าอาหรับยานีอาหรับยานีอาหรับหมายถึงว่าท่านนบีอิบรอฮีมได้เจาะจงในดุอาอ์ของท่านว่าผู้ที่จะเป็นประชาชาติที่มาจากลูกหลานที่ขอให้เป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติที่มุสลิมานี่หมายถึงอะไรนะครับสุบบีกำลังจะสื่อว่า ลูกหลานของท่านนบีอิบราฮีมเนี่ยมีสองสายสำคัญสายท่านนบีอิสมาอีลสายท่านนบีอิสฮากสายท่านนบีอิสมาอีลนี่ก็คือชาวอาหรับสายท่านนบีอิสฮากนี่ก็คือชาวยิวเพราะฉะนั้นประชาชาติของท่านนบีอิบราฮิมที่จะเป็นมุสลิมตรงนี้เนี่ยที่ท่านนบีอิบราฮิมได้เจาะจงก็คือประชาชาติที่จะเป็นประชาชาติอิสลามอิหม่ามซุบฮีกำลังบอกว่าขอให้จากลูกหลานของฉันเนี่ยที่จะมีหลากหลายเนี่ยหลายศาสนามีทั้งยิวทั้งคริสต์นะขอให้มีอุมมะห์หนึ่งประชาชาติหนึ่งเป็นประชาชาติที่มุสลิมะแท้ๆฉะนั้นนะอัสซุบบีบอกว่ามินซุรรียะตินาจากมินเนี่ยแปลคำว่ามินเนี่ยเขาเรียกว่าลิตตบอยด์ลิตตบอยด์แปลว่ามินส่วนมินสักส่วนมินสักส่วนเช่นอักลตุมินัลคุบจีอักลตุแปลว่ากินมินัลคุบจีจากขนมปังส่วนหนึ่งจากขนมปังมีนั่นคือมีนตรงนี้แปลว่าจากซึ่งเป็นส่วนแต่ถ้าเราแปลว่ามีนตรงนี้เขาเรียกว่ามีนอิติบะมีนอิติบะเริ่มนะเหมือนسافرت من بانكوك إلى فطاني من بانكوك من دنيا من ابتداء والله ما هو من ذريتنا رغم تاكلوك لانكم جميع هيني برشاشات فشاك هو من دواء رغم تاك كما تقول لوك لانكم لوين هيتن أمة مسلمة نكب كما تقول إبراهيم خواهي لوك لانكم لوين مسلم ซึ่งที่ปรากฏว่าไม่ใช่แต่ถ้าแปลคำว่าวามินเพราะส่วนหนึ่งจากลูกหลานของฉันเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดจะเห็นว่าความเป็นจริงเนี่ยว่าลูกหลานของท่านเนี่ยส่วนหนึ่งต่างหากที่จะเป็นมุสลิมท่านอิบนุญารีรไม่เห็นด้วยกับอิหม่ามซุบฮีจึงกล่าวว่าวัสสลามุที่ถูกต้องแล้วอันนั้นยาอุมุลอาหรับวะไกรฮุมความถูกต้องแล้วดูอาที่อิบราฮิมได้ขอไว้นี่นะจะควบคุมทั้งอาหรับและอื่นที่ไม่ใช่อาหรับด้วยเนื่องในมูลรีที่อิบราฮิมบันิอิสราเอลเพราะจากลูกหลานของอิบราฮิมก็จะมีกลุ่มบันิอิสราเอลวงวานของบันิอิสราเอลซึ่งไม่ใช่อาหรับแต่อิบนุกะซีรให้น้ำหนักในทัศนะของอิหม่ามซุบฮีและบอกว่าอัลมักซูดบิฮุมุลอาหรับจุดมุ่งหมายในคำวิงวอนของอิบราฮิมเนี่ยน่าจะเป็นอาหรับเท่านั้นมีอันละซียากะฟีฮิมเพราะคำนองการพูดคุยการเล่ากันระบุเรื่องประวัติเนี่ยพูดถึงอาหรับทำไมอิบนุกะซีรพูดอย่างนี้ใช่พูดถึงอาหรับอย่างเดียวเพราะหลังดุอาบทนี้นี่นะอิบราฮิมก็จะขอว่าอัลรับบะนาวะจอลฟีอัลรับบะนาวะบะอ์สรอสฟีมรอซูลันมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติโออัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงประทานรอซูลมาจากพวกเขาจากพวกเขาคือพวกอาหรับก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังอิบนุกะซีรกำลังบอกว่าเมื่อพูดถึงอาหรับอย่างเดียวทั้งที่เป็นดุอาอ์ที่อิบราฮิมพูดถึงอาหรับนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าสังกัดผิวพรรณหรือสังกัดประชาชาติกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่าฮาซาลายะตะนาซอันนั้นไม่สวนไม่ค้านกับการที่ริซาละการเทศนาของท่านนบีเนี่ยสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายมินอะห์มัรสำหรับผิวแดงวันอัสวัดผิวดำอันนี้เป็นสำนวนอาหรับสำนวนอาหรับนี่หมายถึงว่ามนุษย์ทั่วไป ุกผิงนบีไม่ได้สังกัดริษณะของท่านนบีนี่ไม่ได้สังกัดอาหรับอย่างเดียวเพราะในอัลกุรอานได้ระบุว่าอินนีรอซูลุลลอฮ์อิลัยกุมญะมีอันโอ้ประชาชาติเป็นมนุษย์และเป็นยินแท้จริงฉันเป็นรอซูลให้แก่พวกเจ้าทั้งหลายนะครับตอนนี้เป็นการพูดถึงที่มาของดิฉันและของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับว่านบีกำลังอ่านเรื่องนี้กับชาวอาหรับที่อยู่มักกะมะดีนะห์บอกว่าเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยเป็นลูกหลานท่านนบีอิบรอฮีมพวกเจ้าเนี่ยเป็นความหวังเป็นคำวิงวอนที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอมาแต่พวกเจ้าเพี้ยนไปแล้วพวกเจ้าได้บิดเบือนคำสั่งสอนของท่านนบีอิบรอฮีมจึงสมควรอย่างยิ่งที่พวกเจ้าต้องพิจารณาพฤติกรรมของตนเองว่าตัวเองเนี่ยที่กำลังบูชาจรวดเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่นี่คือทำนองหรือวัตถุประสงค์ของการที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอดุอาให้กลุ่มหนึ่งจากลูกหลานของเขาเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเป็นอุมมะห์มุสลิมะห์นะครับย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งเห็นไหมนบีอิบรอฮีมกำลังสร้างอะไรนะกำลังสร้างกาบะห์นี่กำลังขอดุอาถึงนู่นโยงไปถึงประชาชาติที่จะมายุคหลังเลยอิมามอิบนุกะซีรเลยบอกว่าระหว่างท่านนบีอิบรอฮีมจนถึงท่านนบีระหว่างท่านนบีอิบรอฮีมจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุกะซีรบอกว่าระหว่างท่านนบีอิบรอฮีมจนถึงท่านนบีมุฮัมมัด2600ปีและเขาบอกว่าพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยจะลดระยะเวลาเนี่ยอีก400ปีหมายถึงว่าพวกยิวเชื่อระหว่างท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีมุฮัมมัดมี2200ปีอิบนุกะซีรบอกว่าไม่ต่ำกว่า206ไม่ต่ำกว่า2600ปีนะครับท่านนบีอิบรอฮีมกำลังสร้างกาบะห์นะและกำลังขอดุอาด้วยแต่ไม่ใช่ขอดุอาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏขณะนี้คือการสร้างกาบะห์นู่นขอดุอาไปยังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีก2600ปีให้แสดงให้เห็นที่ผมได้พูดกับพี่น้องขั้นต้นว่าพวกนบีและรอซูลในเวลาเขาจะดุอาเวลาที่เขาจะวิงวอนเขาไม่นึกไม่คิดถึงตัวเองอย่างเดียวแต่เขาจะขอให้เรื่องหน้าเนี่ยในอนาคตอันไกลมากเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านเนี่ยจะวิงวอนขอดุอาเนี่ยท่านนบีไม่หวงเลยนะครับทุกครั้งที่ท่านนบีจะวิงวอนและจะทราบซึ้งในเรื่องหนึ่งเรื่องใดฮะดิษะฮีท่านนบียืนท่านนบีละหมาดเตียมุลเลเนี่ยตอนสุญูดนบีจะขอดุอายาร็อบบีอุมมะตีคืนนึงนบีจะขอให้แต่อุมมะตีอย่างเดียวอุมมะตีแปลว่าอะไรประชาชาติของฉันพวกท่านนี่แหละพวกท่านนี่พวกเราเนี่ยที่เป็นไปทั้งท่านนบีสู้อยู่ทั้งคืนซาลาบีอุมมะตีทั้งคืนเลยนบีมีความห่วงใยขนาดไหนต่อประชาชนท่านทุกคนนะแต่ถามว่าในประชาชาติของท่านนบีเนี่ยมีใครที่แสดงความห่วงใยต่อท่านนบีมั้ยบางคนยังไม่สนเลยสุนนะนบีเนี่ยจะเป็นยังไงกูเพี้ยนของกูอะกูทำลายสุนนะของท่านนบีนะนี่คือความเห็นของกูนะแต่นบีเนี่ยยังขอดุอาให้ประชาชนของท่านเสมอมามากกว่านั้นหะดีษบทหนึ่ง والله سنبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أمتي شو جبريل طيب تنبني برؤون سنبوهين وكان نبي تنكان أراد فشو جبريل بيثام هذا الذي قد أمتي أمتي نبي صلى الله عليه وسلم وأماكم جنة شدوسف قام هنا شيئنا شفافية لنبا الله تبارك جبريل بقوة طيبك يا محمد بقوة لا نسوءك في أمتك قط روت مي هيثا سيتعي طوفة شاشاكم كم تلك مي سيتعي ومعنى لأنه كربة شمرك أمك شمرك فنديتن سماشيك من أمنا تكون تتون كلابي تروت صابوة สมัครเรียนและตรวจสอบว่าที่ไปสมัครแล้วเนี่ยชำระอะไรกันเลยธรรมเนียมตลอดหรือเปล่าใครที่บางครั้งก็สมัครแล้วไม่ลืมนะลืมว่าสมัครเป็นมุสลิมลืมว่าสมัครเป็นมุสลิมไม่ละหมาดไม่อะไรเนี่ยอันนี้หมดแล้วหนึ่งแล้วนะเว้ยฉันสมัครเลยฉันกะลิโมไปเลยไม่ควรสมัครมีสมัครถาวรตลอดชีพแค่กะลิโมแล้วนี่ก็ตลอดชีพตลอดชีพในท่านนบีรับประกันแล้วประชาชาติของท่านนี่นะจะไม่เข้านรกเป็นอันขาดเป็นไปได้ยังไงเข้าไม่ได้เนี่ยฉันเป็นมุสลิมไม่เข้านรกหรอกนะครับแต่ที่จริงเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าเราเป็นสมาชิกจริงหรือไม่จะได้ไม่เสียนะครับว่าอะไรมามานาซิกันนะกล่าวมุจาฮิดคุณมามุจาฮิดได้แปลคำว่ามานาซิกันแปลว่ามาซาบิฮานะที่จริงนะตามภาษาเนี่ยทุกภาษาทุกคำศัพท์นี่นะหรือบางคำศัพท์เนี่ยจะมีหลายความหมายใช่ไหมบางคำศัพท์เนี่ยจะมีหลายความหมายแต่ละความหมายของคำศัพท์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันในความเคยชินหรือในการใช้บางความหมายเนี่ยใช้มากกว่าบางความหมายมาเช่นเดียวกันมานาสิกหรือนุสุกเนี่ยมีหลายความหมายในหลายความหมายของนุสุกนี่ก็คือการเชื่อนุสุกมานาสิกเชื่อฉะนั้นอิบรอฮีมขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราทราบให้เรารู้มานาซิกะนะมะซาบิฮะนะที่เชื่อนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเชื่อคนนะไม่ใช่เชื่อกุรบานเชื่อสิ่งที่เป็นศาสนกิจเช่นกุรบานเช่นฮะดีเช่นเชื่อดำที่คนที่ทำให้จะรู้เวลาผิดพลาดอะไรมีเชื่อดำชดเชยนะครับเชื่อสิ่งที่จะถวายเป็นกุรบานเลยก็อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรียกว่านุสุกในสุรษะอัลอานนุมอัลลอฮฺบอกคุณอินนาชะนาติวะนุสุกีวะมะฮยาโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดอินนาชะนาติแท้จริงการละหมาดของฉันวะนุสุกีอุลามะก็ขีลาบนุสุกีแปลว่าอะไรตรงนี้บางท่านบอกว่าอิบาดะติอิบาดะของฉันอัชลาติไม่ใช่อิบาดะว่าอิบาดะแต่เนี่ยอิบาดะสังกัดสลาเนี่ยสลับเฉพาะอิบาดะในทั่วไปเวลามาดังท่านบอกว่านุสุกีแปลว่าการเชื่อของฉันลิลเลฮีเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นอันนี้จะเหมือนกันอิบรอฮีมได้ขอให้รู้ให้ทราบให้เรียนมานาซิกอิมามมุจาฮิดได้บอกว่ามานาซิกเนี่ยก็คือมาซาบิฮ์แต่ซุบดีเนี่ยอิมามอัสซุบดีบอกว่ามานาซิกนะคือมานาซิกุลฮัจญ์วะมะอาลิมุขอให้เรารู้มานาซิกนี่ก็หมายถึงว่าพิธีฮัจญ์นี่แหละที่ผู้แปลกุรอานภาษาไทยก็เอามาจากตรงนี้แต่ที่จริงเนี่ยคำว่ามานาซิกแปลได้หลายอย่างแต่ทำไมถึงมาจังกัดว่ามานาซิกแปลว่าพิธีฮัจญ์ทั้งที่ในคุรอานไม่ได้ว่าฮัจญ์อินีระบุว่าเป็นเรื่องของฮัจญ์ที่เอามาจากตรงนี้منافق الحج ومعالمه منافق لو فيه ومعالمه معالم لو كريم معي สถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับการทำฮัจญ์จะเป็นมินาจะเป็นอารอฟาตมุซดะลิฟะห์จะเป็นการขว้างเสาหินขว้างหินดีกว่าเพราะแต่ก่อนนั้นไม่มีเสาไม่มีสมัยอิบราฮิมไม่มีที่ไปที่มาของขว้างเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีกระแสหนึ่งของอัสซะลฟุซอลาฮ์ท่านหนึ่งบอกว่ากีละเป็นที่รายงานจากอัสซะลฟว่ามะนาฟิกะจะมีอัลมุตะอับบะดาตจะมีอัลมุตะอับบะดาตทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นศาสนกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถวายเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่เรียกว่ามะนาฟิกฉะนั้นอิบนุกะซีรได้บอกว่าคุลลุมายุตะอับบะดุบิฮิอิลัลลอฮ์ทุกสิ่งที่เราเคารพตบีถวายแด่อัลลอฮ์นั้นยุกอลุลาฮาจะเรียกว่ามันซักหรือมันซิกมันซักหรือมันซิกจำไม่ได้นะพี่น้องไปศึกษาสูเราะห์อัลฮัจญ์จะมีอายะห์นึงอัลลอฮ์ได้บอกว่าลิกุลลิอุมมะตินจะอัลลามันซักันหรือมันซิกันฮุมนาซิกูนอัลลอฮ์พูดถึงวันฉลองอัลฮัจญ์อีดใหญ่อีดอักบาร์ฉลองฉลองของการทำฮัจญ์ในวันที่สิบเนี่ยซึ่งเป็นอีดใหญ่เราเรียกว่าพิธีสำหรับทุกประชาชาติเราได้กำหนดไปแล้วสำหรับทุกประชาชาติให้เห็นนะครับว่าการฉลองฉลองของชาวมุสลิมถือว่าเป็นมันซักหรือมันซิกแปลว่าถือว่าเป็นศาสนกิจอีกของเราเนี่ยเป็นศาสนกิจนะครับและอีกของทุกประชาชาติก็เป็นศาสนกิจเช่นเดียวกันผู้ที่ฉลองปีใหม่นี่นะเขาไม่ได้ฉลองเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวไม่อย่างนั้นนะถ้าจะแสวงความบันเทิงอย่างเดียวนี่จะเปลี่ยนวันไปสิเปลี่ยนวันให้เลือกวันที่มันเหมาะหน่อยให้อากาศนี่มันดีหน่อยแต่มันไม่ฉลองปลายธันวาต้นมกราเนี่ยซึ่งที่นู่นนะอากาศหนาวใช่ไหมหนาวใช่ไหมทำไมไม่ฉลองช่วงอากาศที่มันกำลังดีๆหน่อยทำไมต้องฉลองช่วงที่มีหิมะเพราะเขาเชื่ออะไรเขาเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พระเยซูได้เกิดจึงต้องฉลองตรงนี้เพื่อเป็นการสวามิภักดิ์ต่อพระเยซูและต้องมีบรรยากาศด้วยนะหมายถึงว่าชาวคริสต์เนี่ยเกิดที่ประเทศยุโรปที่มีหิมะที่มีน้ำแข็งเวลาเขาจะฉลองเนี่ยก็มีหิมะก็ออกไปฉลองกับพี่น้องไปเล่นไปสำราญกันนะแต่พอชาวตะวันตกคริสต์เนี่ยไปประเทศร้อนนะเขาก็ต้องทำบรรยากาศด้วยกับต้นไม้ของเขาเนี่ยต้นอะไรก็ไม่รู้ต้นไม้ต้องมีมาด้วยนะไม่จะทำมีมาได้ไงเขาเนี่ยฟอร์มแล้วขุดเป็นมีมาลองสร้างบรรยากาศนะไอ้ประเทศเราเนี่ยไม่เคยเห็นมีมาเลยไม่เคยเลยฉันเฉลาเหมือนเขาเอาบรรยากาศของเขาเนี่ยก็มาแต่งร้านบางคนก็มาแต่งในบ้านเลยนะเอาโมที่มันขูดมานี่มาเต็มบ้านนี่เป็นบรรยากาศความเชื่อของเขาเพราะเฉลิมฉลองนี่มันเป็นมันซักเป็นมันซิกของเขาเป็นศาสนาจิตของเขาเมื่อไหร่จะมุดเมื่อไหร่จะคิดให้ถูกต้องสักทีนึงสงกรานต์หรือลอยกระทงก็เป็นเรื่องศาสนาทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องสงกรานต์ไม่ใช่เรื่องมันเถื่อนมันเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับความเชื่อโดยตรงนะครับที่แปลกนะว่าเขาเนี่ยรู้เราเขาเนี่ยไม่เคยฉลองอะไรดุลฟิตรเลยไม่เคยฉลองอะไรดุลอัฎฮาเลยไม่เคยขนบัวขนอะไรนะบัวหรือวัวหรือวัวบัวขนบัวมาเชือดบัวเหมือนแขกที่เนี่ยเขาไม่เคยได้ดูตัวตรงนี้มาทำเชื้อรัว ันสรุปคุณสรุปกันแสดงบางคนก็ถามอะไรสรุปโอ้ยแขกก็อาหารแขกชนิดหนึ่งเขาไม่เคยทำแต่เราจะงานเหมือนก็ทำอะไรมีเขาด้วยทำด้วยเขารู้ว่านี่เป็นเรื่องของศาสนาเขาจะไปทำของเขาได้ยังไงนะรู้เขารู้เราเรารู้เขารู้เราแต่นี่เขาเนี่ยรู้เราเรารู้เขาแต่เราไม่รู้เขาแต่เมื่อในภาษาอาหรับเขาบอกว่าอันนาสิกุฮุวัลอาบิดคำว่านาสิกเป็นประธานอิสลามแปลว่าอัลอาบิดผู้ทำอิบาดะห์ฉะนั้นว่าอริมามานาสิกันจะแปลกว้างๆนะอริมามานาสิกันโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราเรียนรู้ขอให้เราเรียนขอให้เราทราบถึงอิบาดะห์ที่เราจะถวายแด่พระองค์ท่านรู้ได้แค่เรื่องความหมายที่มันเจาะจงหรือนึกซึ้งมากกว่านั้นนะมันในที่กันนั่นก็คือพิธีฮัจญ์โดยเฉพาะโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราทราบถึงพิธีฮัจญ์ของเราหรือถ้ายิ่งนึกกว่านี้ก็คือมาซาบิฮานะขอให้เรารู้ถึงที่เชื่อหรือพิธีเชื่อกุรบานของเราซึ่งการเชื่อกุรบานเช่นเดียวกันนะครับดั้งเดิมหรือผู้ริเริ่มการเชื่อกุรบานนี่ก็คือท่านนบีอิบราฮิมเรื่องนี้ก็ยาวแต่เล่าทีหลังไม่ทีหลังนะตรงนี้แหละ เรื่องเกี่ยวกับขว้างหินนะขว้างอะไรนะขว้างหินใช้คำว่าขว้างด้วยหินดีกว่าทำไมอย่างเหตุผลเดียวกันจะเล่าจะบอกให้ที่มาบ้านดาวุฒิอัปยานิสีอับูดาวูดคนนี้เนี่ยไม่ใช่อิหม่ามอับูดาวูดที่เราใช้กันนะเพราะว่าอับูดาวูดเป็นมุสลิมคนละคนนู่นอับูดาวูดที่เรามักจะได้ยินอับูดาวูดอัสซาดิสตานีคนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ไม่ใช่อาหรับแท้มาจากซาดิสตานปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่แถวอิหร่านแถวอัฟกานิสถานนู่นแต่อับูดาวูดอัปปะยานี่คืออาหรับนั่นคือของอบูดาวูดอัสซาดิสตานีเรียกว่าอัสซุนันของอบูดาวูดเรียกว่ามุสนัดคนละเรื่องนะจะได้ไม่สับสนอบูดาวูดอัตตานีที่ได้รายงานได้บันทึกจากการรายงานของอิบนุอับบาสนี่เป็นคำเล่าประวัติของท่านอิบนุอับบาสนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าที่อิบนุอับบาสเล่านี่นะจะคิดเอวที่เราเองไม่ได้แน่นอนอิบนุอับบาสต้องเอามาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอิบนุอับบาสจะเล่าเรื่องของท่านนบีอิบรอฮีมจะรู้ยังไงในอิบนุอับบาสนี่เป็นคนโกหกตอนแรกเป็นคนที่น่าเชื่อถือท่านนบีรับรองสหายก็รับรองแสดงว่าการเล่าประวัติของท่านเนี่ยแน่นอนเนี่ยต้องมาจากท่านนบีโดยปริยัติต้องเชื่อนี้แต่มีอุลามะบางท่านได้ตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเอามาจากชาวคัมภีร์อารุกิตาก็ได้เอามาจากอารุกิตาก็ได้ทีนี้รายงานของเรื่องของท่านนบีอิบราฮิมที่อิบนุอับบาสจะเล่าให้เรานี่นะครับมันไม่สวนกับอะไรในหลักการของศาสนามันไม่ขัดไม่ขัดและเราเคยบอกแล้วว่าหลักการของเรื่องราวของประวัติที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนหลักฐานชัดเจนนี่ก็คือกิตาบกุรอานหรือซุนนะห์ของท่านนบีชัดเจนซอฮีห์อัซรุนะซอฮาบะห์รายงานเรื่องนึงไม่ได้อ้างถึงท่านนบีอันนี้เราก็ดูก่อนที่มันไม่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาที่ชัดเจนกุรอานหรือซุนนะห์นี่นะไม่สอดคล้องไม่รู้ว่ามันสวนกันอย่างนี้ไม่เอาแม้กระทั่งของอายุกิตาบนะถ้ามันสวนกันนี่ไม่เอาถ้ามันสอดคล้องนี่ก็เอาเพราะมันมีการยืนยันจากกุรอานและซุนนะห์อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่สวนและไม่สอดคล้องหมายถึงว่ามันไม่มีที่จะยืนยันใช่หรือไม่ฉะนี้เราก็บอกว่ารับฟังได้รับฟังแล้วเราจะรับฟังแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเหตุผลในเชิงปฏิบัติที่เป็นความจริงอินนาบัลไดลาวาอินนาอิบราฮีมลัมมาอูริยาอาวามิรัลมะนาสิกเนี่ยอันนี้มันเตือนนะเอาออกไปแท้จริงนั้น إبراهيم لما أري أوامر المنازل لما هيهم أري هيهم أوامر المناسك هيهم كم بنشا هن مناسك أوامر بنشا مناسك يوالا كتير كتير حجم سبكين أري هيهم بانرين عن يبقى هيهم ينعي في جبريل جبريل من تنب إبراهيم حاقي هيهم كان تم حجم ต้องไปที่ไหนไปตะวักอย่างนี้สะแออย่างนี้ไปมีนามุสบันิซาไปทำอย่างนี้นี่ไปเสร็จแล้วนะไปตะวักเสร็จแล้วสะแอเสร็จแล้วไปมีนาอารบันมุสบันิซาเสร็จแล้วเนี่ยนะมาถึงมีนาเขาบอกว่าฮารอบันิชัยตอนมีชัยตอนตัวหนึ่งฮารอบันิมาขวางทางฮารอบันิมาขวางทางعند المسعى نأتي سآه مسعى مسعى تنين نأتي سآه نأتي مو تي دين نيكا من شبه تي دين سآه روى رشطة مروى رو سآه تي منا ومنا نتلم تاننا تلم تان تيكا تيكا طا شن تان روى منا كب มุสลิมมีนากับมักกะเนี่ยก็จะอยู่ในเส้นทางที่เป็นลำธารระหว่างภูเขาสองลูกและจะเป็นทางเดินนะมีนาเนี่ยจะเป็นทางเดินคนที่ไปมีนาไปกว้างหินนะจะเห็นว่าเป็นทางราบซึ่งเป็นลำธารระหว่างคนที่จะเดินทางเส้นทางนี้ไปตลอดถึงมักกะได้เลยก็เป็นสะแอเป็นทางเดินสะแอนี่หมายถึงว่าทางเดินฉะนั้นมักกะนี่อาจจะอยู่ที่ระหว่างสะฟามะรวะหรืออาจจะอยู่ที่มีนาก็ได้ฟะซาบะกะอิบรอฮีมอันนี้ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่อิบรอฮีมไม่แข่งขันกับซาตานซุมมันตะละกะบีญิบรีลฮัตตะอะตาบีฮีมินะอันนี้แสดงว่ามักกะที่อยู่ระหว่างสะฟามะรวะสะฟามะรวะโอ้ก็อิบรอฮีมไม่แข่งกับซาตานในการซะอะثم انطلق به جبريل جبريل فنأنم فالنبي إبراهيم طيّن منا حتى أتى به منا فقال جبريل كسان النبي إبراهيم وهذا مناخ الناس هذا مناخ الناس مناخ كما مناخ اسم مكان اسم مكان لو خمسة كيو كبسة عن فيه มาจากกริยาอาณาขออาณาขอแปลว่าให้พาหนะเนี่ยให้นั่งที่นั่งของพาหนะเนี่ยเรียกว่ามูนาแต่ที่ลึกซึ้งมาเราว่าคำว่าอาณาขออาณาขอเนี่ยเป็นการให้นั่งสำหรับปู่โดยเฉพาะปู่แต่นะมูนาคุณแม่แปลว่าที่นั่งของพาหนะเมื่อไรฐานะนี้มันจะนั่งจะนั่งพอคนจะไม่ใช่ฐานะแล้วนะปู่เมื่อเวลาจะให้พักแสดงว่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมจะให้นั่งคนที่จะเป็นเจ้าของฐานะนี้ก็ต้องพักผ่อนด้วยเขาก็เลยใช้เป็นคำศัพท์เฉพาะอะไรการพักผ่อนไม่ใช่ของสัตว์นะของมนุษย์ด้วยเออมูนาคุณแม่มูนาเมื่อเป็นที่นั่งของจัดแต่นี่ก็บอกว่ามูนาคุณแม่ของมนุษย์ของแม่ที่จริงเนี่ยคนที่นั่งเนี่ยเขาไม่ได้กว่ามูนามูนาเนี่ยเป็นที่นั่งสำหรับสัตว์โดยเฉพาะนี่ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะเมื่อสัตว์มันจะนั่งมันจะพักแล้วเจ้าของก็ต้องพักด้วยไม่ใช่แล้วก็ต้องพักด้วยมูนาคุณแม่เขาก็เนี่ยเป็นที่พักสำหรับมนุษย์แท้ก็บอกว่ามีนาเนี่ยก็เป็นที่พักจริงคนที่ไปทำมานาซิกเนี่ยไปทำฮัจญ์นี่นะเดินไปมีนาไปอยู่ครึ่งวันไปถึงครึ่งวันนะวันที่8นะที่8แล้วไปอยู่ถึงวันที่9ตอนเช้าเนี่ยไปอาราฟะอาราฟะตอนค่ำเนี่ยก็ไปมุสดะลิฟะแล้วกลับมามุสดะลิฟะแล้วมุสดะลิฟะเนี่ยเดินค้างคืนเดียวเนี่ยก็กลับไปถึงมีนาพอถึงมีนาเนี่ยค้างกี่คืนนะ3คืนเนี่ยเป็นที่พักผ่อนและฉะนั้นมันไปอีละจัมเราะฮ์อะกบะ مية جمرة جمرة توقعني العقبة في خريك عقبة عقبة توقعني خوان تهرب له الشيطان شيطان كما خوان إبراهيم فرماه بسبع حصيات حتى ذهب جمرة العقبة عقبة دي كما يتوى كما يتوى كان خوان ساوين دي يعني تقنم من يساونا فأنا يخفي فيساونا سيدك وساين ساورا كما دي لغا ساوليك يا شيطان ما خوان إبراهيم قال أوين خوان ขวางชัยตอนเก็บก้อนเนี่ยถึงคนเขาบอกว่าเราจะไปขวางชัยตอนมาจากเนี่ยแต่ที่จริงเลยนะเขาเกิดเลยมันมาจากตรงนี้แต่ไอ้นิยายปรัมปราที่มันเพิ่มมาเนี่ยเขาก็เลยนึกว่าทุกปีที่เนี่ยที่มีการทำฮัจญ์และขวางหินนี่นะมีพวกชัยตอนจะมาถูกมัดในบริเวณเสาอะเสาขว้างหินนะเสาที่จะมาถูกมัดจะได้คนมาขว้างมันเออคนก็นี่มันเออจะแก้ฉันนี่ก็ชะตานี้อยู่นะแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่มาของเรื่องมันอย่างนี้ที่มานะไม่ใช่หมายถึงว่าทุกปีจะมีชะตาจะมาถูกมัดแล้วเราไปขว้างนะคนเราไปมันไปขว้างชะตาไปขว้างชะตาเกือบทุกชาตินะเขาจะมีความเชื่อแบบนี้แต่เรื่องนี้เป็นนิยายปรัมปราที่ไม่มีที่ไปที่มานะแต่ที่นี้เนี่ยมีหลักมีแค่นี้ว่าอิบราฮิมได้ขว้างชัยตอนแต่ขว้างไปเก็บก้อนนะฮัตตาซาจนตอนนี้มันก็หายไปซึ่งมาอัตตาบีอัลจัมรอยิบริลก็นำอิบราฮิมมายังจัมรอุสตาเสากลางนะยืนยันเลยว่าไม่มีตะก่อนนี้ไม่มีเสานะเดี๋ยวจะบอกว่าเสานี่มันมายังไงมันมาที่ไหนตอนไหนตะก่อนนี้ไม่มีเสาฟาโรห์เลยชัยตอนชัยตอนก็มาขวางทางอีกทีนึงอิบราฮิมก็ขวางชัยตอนนี่ด้วยหินสามก้อนจนชัยตอนก็หนีไปเจ็ดก้อนเจ็ดไม่ใช่สามนะเจ็ดซึ่งมาแต่ที่อินจัมรติลกุสวะอิบราฮิมจนนำท่านกิบรีลจนนำอิบราฮิมไปยังเสาหินที่สุดท้ายอัลกุบรอนอัลกุสวาอัลตัวสุดท้ายฟะฮาระดะลันชัยตอนฟะรามาวบิซะบัลฮะซายาชัยตอนก็มาขวางทางที่นี่อิบราฮิมก็ขวางไปทีนึงเจ็ดก้อนฟะอะตาบีฮัตตาซะฮะบะฟะอะตาบีจัมอันยิบรีลก็ได้นำอิบราฮิมไปถึงจัมอันเนี่ยก็คือมุซดะลิฟะห์จัมอันมุซดะลิฟะห์นี่มีหลายชื่อมีมุซดะลิฟะห์มีจัมอันมีมัชอัรและมัชอัรนี่ก็คือส่วนหนึ่งของมุซดะลิฟะห์เป็นส่วนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากปัจจุบันนี้เป็นมัสยิดเป็นศูนย์รวมซึ่งนบีมุฮัมมัดก็จะรักษาการที่จะมาครองมุซดะลิฟะห์ใกล้มัชฮัรฮะรอมเมื่อถึงตอนเช้าแล้วมาซุบฮ์แล้วเนี่ยท่านนบีก็จะเดินไปยังมัชฮัรฮะรอมเนี่ยและยืนขอดุอาฟะกาลฮาซัลมัชฮัรกอลีคือมัชฮัรซุมมะอะตาบิอะรอฟะแล้วก็นำไปยังอะรอฟะฟะกาลฮาซิอะรอฟะฟะกาลละฮูญิบรีลอะรอฟะท่านรู้แล้วนะรู้แล้วหมายถึงว่าพิธีต่างๆของฮัจญ์นะครับท่านรู้แล้วนะครับนี่คือพิธีหรือการดำฮัจญ์ต่างๆการพิธีการดำฮัจญ์แต่แรกต่างๆที่ท่านญิบรีลได้สอนไว้แก่ท่านนบีอิบราฮิมซึ่งสอดคล้องกับคำวอนที่อิบราฮิมได้ขอไว้ว่าอรินามะนาซิกะนะเข้าใจแล้วในเรื่องขวางหินนี่มันมาจากไหนบางรายงานได้พูดถึงเรื่องการเชื่อกุรบานเนี่ยเรื่องการเชื่อกุรบานนี่มาจากไหนก็มาช่วงฮัจญ์นี่แหละอยู่ในช่วงฮัจญ์นี่แหละมีเชื่อกุรบานมีเชื่อฮะดีริตามัตตอร์หรือเชื่อดำเนี่ยมันมาจากที่มาของการเชื่อนี่นะที่เราจะเรียกว่ามานาซิกก็ได้จากเหตุการณ์ที่ท่านนบีอิบรอฮีมถูกสั่งให้เชื่อท่านนบีอิสมาอีลนะเราก็รู้กันนะ รายละเอียดดูกันใช่ไหมพออิบราฮิมพร้อมที่จะปฏิบัติคำสั่งที่จะเชื่ออิสมาอีลและอัลลอฮ์ก็ระงับคำสั่งก็ไม่ต้องปฏิบัติและนำแกะตัวหนึ่งมาให้ท่านนบีอิบราฮิมบางรายงานบอกว่ามาจากชันตามาจากอัลลอฮ์นะครับมาจากสวรรค์แกะตัวหนึ่งจะได้ท่านนบีอิบราฮิมเชื่อแทนท่านนบีอิสมาอีลถึงปัจจุบันนี้นะครับมีนาเนี่ยมีนาทั้งหมดเนี่ยตามพิธีฮัจญ์ที่ถูกต้องเนี่ยเวลามาถึงมีนาวันที่สิบแล้วใช่ไหมก็ให้ขว้างหินขว้างเสาหินใหญ่ใช่ไหมแล้วก็โกนผมหรือตัดผมหรือแล้วก็อะไรนะมาเชื่อมาเชื่อใช่ไหมเชื่อเนี่ยเชื่อที่ไหนสุนนะที่ถูกต้องเนี่ยเชื่อที่มีนาที่มีนาเนี่ยนะครับจะมีเส้นทางเส้นหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามาจารุลกัตช์มาจารแปลว่าที่ลาดอัลกัตช์แปลว่าแพะแพะกัตช์เนี่ยบ้านเราเขารู้กันในชื่อว่ากีบัตกีบัตไปเมื่อก่อนนี่ไปกินอะไรไปกินกีบัตฮะกีบัตเนี่ยก็คือกัตช์นี่แหละภาษาอาหรับนะอัลกัตช์นะแต่พอมาถึงเมื่อไหร่นี่ก็เลยกลายเป็นแพะลุงกับช์มาเป็นคีบับและทีหลังมาเป็นแพะมารวมคำเดียวกันหรือเปล่าแต่มันก็คล้ายๆกันมาเจอรุ่นกันทีละคีบับเนี่ยทีละแพะนี่นะโอ้ก็ที่บรอยน์เนี่ยเป็นเชือกตรงนั้นนะมาเจอรุ่นกับช์นะครับซึ่งบรรยากาศของการทำฮัลตั้งแต่ท่านนบีอิบราฮิมยันถึงปัจจุบันเนี่ยมีรายละเอียดที่คล้ายๆกันเช่นที่เราจะแอร์ระหว่างโซฟามารวานมาจากไหนจะมาจากที่ท่านหญิงฮาจัรเนี่ยภรรยาท่านนบีอิบราฮิมมารดาของท่านนบีอิสมาอีลไอ้หานามชาวแองหานามในท่านนบีอิสมาอีลก็เดินวิ่งระหว่างสองภูเขาโซฟามารวานก็กลายเป็นพิธีหลายเรื่องที่มันมีที่ไปที่มานะฉะนั้นว่าเวลาเราทำฮัจญ์เราต้องรำลึกถึงศาสนาประวัติอันเก่าแก่มากตั้งแต่นู้นมาจนนบีอิบราฮิมฉะนั้นว่าไอ้พวกมุสลิมนี่มันไม่ได้ตกข่าวนะบางทีเพิ่งจะมาทำเรื่องนี้นะบางทีเพิ่งท่านนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวนั้นโน่นตั้งแต่ท่านนบีอิบราฮิมและทำไมต้องภูมิใจต้องภูมิใจดิเพราะพวกยิวและคริสเตียนเขาแค้นมากนะพอเราพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดคิดถึงกุรอานนี่จะเน้นมากในส่วนบักรันอาลอันรันเรื่องท่านนบีอิบราฮิมพวกยิวและนาซาระก็อ้างถึงท่านนบีอิบราฮิมว่าจะไม่พูดถึงท่านนบีอิบราฮิมนบีเป็นของเราของเราแต่กุรอานโต้เถียงกับพวกยิวและนาซาระบอกว่าแท้จริงนะประชาชาติที่สมควรตั้งตนถึงท่านนบีอิบราฮิมคือประชาชาติที่ปฏิบัติตามท่านนบีอิบราฮิมมากที่สุดใครล่ะที่ปฏิบัติตามท่านนบีอิบราฮิมมากที่สุดท่านนบีอิบราฮิมต่อต้านเจวิตต่อต้านเจวิตทำลายเจวิตประชาชาติใดที่ไม่เอาเจวิตไม่เอารูปเจวิตไม่เอาแซนี่แสดงว่าใกล้ที่สุดจากศาสนาท่านนี่ยิ่งอย่างนั้นไหมคืออย่างนั้นเจวิตเต็มไปหมดเลยประชาชาติของท่านนบีอิบราฮิมที่น่าจะอ้างกันนั่นคือที่ทำพิธีฮัจญ์เหมือนท่านนบีอิบราฮิมยิวและนาซาระทำไม่ได้ที่มาเขาแค้นมากในเวลาอ้างถึงท่านนบีอิบราฮิมทำไมเขาเก่ากว่าพวกมันเลยจะเก่ากว่าไม่ใช่เข้าใจว่าเก่าเหมือนที่เขาพูดกันนะเก่านี่หมายถึงว่าแท้กว่าเออหลวงพี่เก่ากว่าดิไปเข้าใจอย่างอื่นว่าที่จริงเนี่ยซุนนะเนี่ยต้องเรียกว่าคณะเก่าซุนนะเนี่ยต้องเรียกว่าคณะเก่าเพราะอะไรอ่ะเพราะอ้างถึงท่านนบีทุกอย่างเลยนับคณะใหม่นี่แหละเด็กคนที่ทำไม่ได้นี่คณะใหม่เพราะอะไรพวกของเขานี่ใหม่ทั้งนั้นมาหลังท่านนบีบริมาที่หลังมาใหม่แต่ของเก่านี่ก็คือของท่านนบีนี่เก่าของแท้นะของแท้ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งด้วยใหม่ด้วยเก่าคณะเก่าคณะใหม่นะใช่ทุกคนนี่ต้อง ต้องสำรวจตัวเองว่าตัวเองอ้างตนถึงท่านนบีมุฮัมมัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามท่านมุฮัมมัดหรือไม่แสดงว่าท่านยอมรับในซุนนะห์ในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดยอมรับแล้วนี่ท่านนบีก็ต้องบอกว่าเป็นซุนนะห์แท้จริงหรือไม่ด้วยการกระทำด้วยปฏิบัตินะครับต่อมาอิบรอฮีมก็เลยบอกว่าตุบอะลัยนะขอให้พระองค์นั้นเตาบัตต่อเราเตาบัตต่อเรานี่หมายถึงว่าให้เราเตาบัตให้เรากลับเนื้อกลับตัวและพระองค์นั้นตอบรับเตาบัตรับเตาบัตของเราสนองเตาบัตของเราเมื่อตรัสบังคับได้แปลคำว่าตุบอะลัยนะแปลว่าตอลาบะอัตตะซับบุตวัดดะวามได้เรียกร้องที่จริงอิบรอฮีมไม่ได้เรียกร้องให้ยืนหยัดให้ยืนหยัดให้ปฏิบัติความดีเป็นนิจสินให้ทำปฏิบัติอย่างตลอดกาลไม่ใช่บางช่วงบางคราวว่าก้อนบาบและอุลามานัตรบางด้านได้บอกว่าตุบะอะลัยนะหมายถึงว่าโอ้อัลลอฮ์ตุบขอให้อภัยโทษอาลัลซอลามะติมินนะต่อผู้อาธรรมในหมู่พวกเราเหมือนกับท่านนบีอิบรอฮีมได้วิงวอนขอดุอาโดยเฉพาะสำหรับผู้อาธรรมผู้กระทำความดีเรื่องนี้จึงมีประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจอิบรอฮีมไม่ว่าตุบอะลัยนะขอความอภัยโทษต่อเราและพวกนบีและรอซูลเนี่ยเขาทำผิดกันหรือฮะพวกนบีรอซูลเป็นมาซูลมิใช่หรือมาซูลไหมเรื่องนี้ก็จะมีบางบทบางอายะที่อาจจะสร้างความสงสัยสำหรับบางคนเหมือนสุรันตะห์มีอัลฟิรละกัลลอฮุมะตะกัดดะมินซัมบิกะฉะนั้นเราจะพูดในสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติความผิดที่เราทําในอดีตและอนาคตท่านนบีมะซูมาซูมนบีนี่มะซูมาซูมมีข้อนึงที่เป็นมติเอกฉันท์เป็นอิจมาอิตตะฟะกัลอุลามะอุลามะนี่อิตติฟาคอิจมาأن الأنبياء معصومون من الكبائر. فوق نبينا رسول معصومون معصوم معصوم بهوالا معصوم بهوكت إكبت معصوم معصوم ما تكريا عاصمة عاصمة تيوى تقطن دولا كم كران فوق نبينا رسول ده رقم كم كران من الكبائرจากบรรดากบาอิรบาบใหญ่บาบใหญ่เขาไม่ทำกันเป็นอันขาดวันนึงคุณนิราซีละแม้กระทั่งไม่ใช่บาบใหญ่แต่บาบเล็กที่เป็นนิราซีละที่ทรงให้มีความอัปยศอย่างยิ่งเกิดขึ้นในชื่อเสียงของพวกท่านบางเรื่องมันเล็กน้อยไม่ใช่บาบใหญ่นะแต่ใครทำเนี่ยโอ้โหโดนตำหนิหน้าดูเลยฉันนั้นนี่เป็นบาปเล็กนะบาปเล็กชนิดนี้เนี่ยชนิดที่น่าเกลียดมากเลยนะบีรอซูลก็ไม่ทำกันฟีฮาชัยนุนชัยนุนแปลว่าเป็นข้อตำหนิอย่างยิ่งวะนักซุนเป็นข้อบกพร่องอิจมาฮ์เนี่ยเขียนผิดอิจมาฮ์เอกฉันอิจมาฮ์ว่าชนิดนี้นี่นะเขาไม่ทำกันแต่มาถึงเรื่องซอกอิรบาปเล็กเรื่องซอกอิรบาปเล็กบาปเล็กโดยไม่ตั้งใจอ่ะบาปเล็กโดยไม่ตั้งใจอุลามะบางท่านบอกว่าทำกันทำและอันนี้แหละที่อัลลอฮ์พูดถึงเวลาจะพูดถึงว่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษแก่บรรดานบีและบรรดาผู้มาถึงอันนี้บาปเล็กที่ไม่ตั้งใจแต่มีบางกลุ่มอุลามะบางท่านก็บอกว่าแม้กระทั่งบาปเล็กนี่นะเขาก็ไม่ทำกันแต่ถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ทำบาปเล็กนี่นะถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ทำบาปเล็กเนี่ยจะมีปัญหาตรงไหนปัญหาตรงประวัติศาสตร์ของนบีและรอซูลที่มี ที่มีหลักฐานในกุรอานและซุนนะห์ว่าเคยมีความผิดแต่เป็นผิดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้มีข้อยุติสำหรับนักปราชญ์บางท่านบอกว่าทัศนะของบรรดาสลัฟส่วนมากฉะนั้นเราก็อย่าตำหนิทั้งสองทัศนะนะอย่าตำหนิทั้งสองทัศนะทัศนะของบรรดาสลัฟส่วนมากว่าบรรดานบีและรอซูลเนี่ยประพฤติผิดเล็กโดยไม่ตั้งใจนะครับแล้วก็มีทัศนะของอุลามะจำนวนมากเหมือนกันแต่ไม่ใช่สลัฟนะเขาบอกว่าไม่มีเลยทั้งบาดใหญ่บาดเล็กพวกชีอะห์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในตรงนี้แต่พวกชีอะห์นี่ไม่เพียงพอสำหรับนบีและรอซูลที่จะเป็นมาซูมนะเรื่องอิสมาเนี่ยเขาก็เลยเอาไปให้พวกอิมมะซะด้วยอิมมะ12นี่ก็เป็นมาซูมซะด้วยฮะตั้งแต่อาลีฮะซันฮุเซนไปทั้งหมดนี่นะเหมือนนบีคิดนี่ไม่ทำเลยแล้วก็มีกลุ่มในพวกอิหม่าม12นี่นะบอกว่าแม้กระทั่งอุลามะห์นักปราชญ์ที่สืบทอดความรู้ของบรรดาอิหม่ามเนี่ยก็มักซูมบางคนเชื่อว่าไอ้คุมเมนีเนี่ยมักซูมฮะไอ้คุมเมนีฟะซุนนะห์เราบางคนเนี่ยพลาดแล้วก็เรียกตามกระแสว่าอายะตุลลอฮ์อัลคุมเมนีอายะตุลลอฮ์อัลคุมเมนีอายะห์องค์การของอัลลอฮ์อายะของอัลลอฮ์อัลกุเมนีไอ้กุเมนีมันด่าซาฮาบะห์นะไอ้กุเมนีเนี่ยมันมีหนังสือบอกเลยว่ากุรอานนี่ไม่สมบูรณ์แล้วจะเป็นอายะของอัลลอฮ์ได้ไงก็ควรไม่ใช่อายะตุลลอฮ์อัลกุเมนีควรเรียกว่าอายะอัลกุเมนีอันนี้วันนี้แน่นอนนะใบแดงไม่ใช่ใบเหลืองในทัศนะนี้หรือทัศนะนั้นนะทัศนะของที่บอกว่ามาซูมทั้งบาปใหญ่บาปเล็กหรือบาปใหญ่อย่างเดียวบาปเล็กไม่ตั้งใจฉันทัศนะเนี่ยก็ยืนยันว่าความผิดถึงแม้ว่าจะไม่กระทบตำแหน่งความเป็นนบีเนี่ยอันนี้ไม่กระทบนะครับอันนี้ชี้แจงจะได้ทำความเข้าใจหน่อยวันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับนึกว่าจะไม่สอนแล้ววันนี้ก็ขอแค่นี้นะแล้วก็อังคารหน้าก็เหมือนเดิมไม่โกรธพี่น้องกันฮะเหมือนเดิมหมายถึงว่าสอนอังคารเหมือนเดิมวันอาทิตย์นี้หยุดอาทิตย์นี้เนี่ยหยุดอังคารไม่หยุดสอนเหมือนเดิมแล้วก็อังคารไม่สอนเพราะจะมีหลายครอบครัวและบ้านนี้จะหลายครอบครัวละแล้วก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่สามนะไม่หยุดอาทิตย์ที่สามนะบ้านมะเสมาบ้านตานีพันธ์ในกองอันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนอังคารเนี่ยอังคารที่สามนี่ก็ไม่นะการที่สามนี่เป็นวันอะไรมีใครมีปฏิทินไหมอังคารที่สามยังไม่ถึง25ใช่ไหมใช่แล้วว่าไม่หยุด อ ังคาร อังคาร หลัง25นี่จะเป็นอังคารอะไรแสดงว่าวันอาทิตย์ที่26อันนี้งดเหมือนกันนะแต่ก็ที่บ้านคุณยาน่าจะมีงดเหมือนกันและอังคารที่28นะที่มีการเรียนการสอนปกติอันนี้ของงดนะแล้วก็เริ่มอินชาอัลเลาะห์ตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นเริ่มใหม่เหมือนเดิมอาทิตย์เหมือนกันวันอาทิตย์ที่2นี่ก็จะเริ่มใหม่เหมือนกันนะ ันที่สองมกราใช่ไหม คร ับ ผม เห็นแล้วมีคำถามไหม สรุปว่าอาทิตย์เดือนนี้หยุด3วัน อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้เลยแล้วก็วันที่20 อาทิตย์หน้าไม่หยุดนะ อาทิตย์หน้าไม่หยุด อาทิตย์หน้าตอนนี้พันยังไม่หยุดอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะว่ามันเลย อาทิตย์ที่ 20ที่20เรียนบ้านคุณตอนนี้พันเรียนจะมีเรื่องน่าสนใจจะพูดแล้วก็อังคารสองอังคารต่อมานี้นี่นะสองอังคารเนี่ยเรียนถึงอังคารที่28มีงบยังไม่อยู่อัง คารที่14 และ 21 อินชาอัลลอฮ์นะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งล่วงหน้าด้วยมีคำถามถามอะไรไม่มีเรื่องอะไรนะ หลังเขา ฮะ หลังเขา ไม่ ได ้ ย ิน จากปาก แ ค่ก็เลยอยาก จะ เรียน อะไร ผมไม่ได้ยินจากปากนะคือต้องอยากจะได้ยินตรงนี้คือได้ยินมาเยอะเรื่องมาเห็นว่าเอ๊ะบางคนก็ทำบางคนก็เอาไว้บางคนก็ไม่เอาไว้ใครที่ได้ยินมาจะคาดเคลื่อนหรือไม่คาดเคลื่อนมาเล่าแล้วจะอยากจะได้ยินตรงนี้ถึงแม้ว่าใครจะได้ยินแล้วจะเป็นเรื่องอะไรก็ ได้อะไร อยากรู ้ในเรื่องอะไร ได้เรื่องนึงก็พอนั่งตาตัศยานี่ก็เห็นว่ายกนิ้วกัน ยุ่งเ น ี่ย ก่อนนี ้ ก็ พอให้กระดิก ไม่ใช่ไอ้เรื่องกระดิกไม่กระดิกแบบเลิศเพราะว่าไอ้ตรงยกเนี่ยถ้าไม่ได้บอกว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าจะยกแบบนั้น เฉพาะชาฮะดะ แต่ตอนนี้ยกตั้งแต่ตอนเริ่มนั่ง ซึ่งสุดท้ายเนี่ย สุดท้ายแล้วแล้วก็ได้ทำตามซึ่งอาจจะยังไม่น ั่ ง เหตุผล ไม่ได้วิ่ง เหตุผล แล้วก็ไม่นั่ง จริงๆครับอยู่แน่นอนในด้านหลักฐานเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ถามเนี่ยเป็นสิทธิของผู้ถามเนี่ยถ้าแคลงใจเรื่องหลักฐานเนี่ยต้องถามและเป็นหน้าที่ของผู้รู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักฐานเนี่ยต้องบอกอิหม่ามชาวแกนี่นะเขาได้ทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอิสติฮาดตักลีดเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานความรู้และมาตรฐานการถามผู้รู้เขาได้บอกเลยนะบอกว่าผู้ถามเนี่ยมีหน้าที่ต้องถามด้วยหลักฐานไม่ใช่ถามว่าใช้ได้หรือไม่ได้แล้วจบต้องถามด้วยหลักฐานและหน้าที่ของผู้รู้เนี่ยต้องตอบด้วยหลักฐานถ้าผู้ถามสามารถเข้าใจได้นะครับสำหรับเรื่องเรานี่นะอันนี้บอกไว้ก่อนศาสนาอิสลามเนี่ยมีหลายประการขนาดอีมานเนี่ยท่านนบีบอกว่าอีมานยูโดนวาชิตูนะชอบอีมานเนี่ยมากกว่า60กว่าตำแหน่งใช่ไหมสูงที่สุดของอิมานในไรในนั้นวะต่ำที่สุดของอิมานในทำความสะอาดนะเอาของอันตรายนี่หลีกจากการทางเดินของคนผู้คนนะแสดงว่ามีหลายตำแหน่งในเรื่องความดีความดีจะมีบางตำแหน่งที่เป็นวาจิบต้องกระทำความดีบางประการเป็นซุนนะห์เห็นชอบไม่กระทำถ้าไม่ทำก็ไม่บกพร่องเหมือนละอิลาอิลลัลลอฮ์ถ้าคนบอกว่าเออดีมากคนที่ทำความสะอาดทำความดีแต่ไม่เอาละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นมุสลิมไหมนบีบอกว่าสูงสุดละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตามที่สุดนี่ทำความสะอาดดีมากคนที่ชอบทำความสะอาดมีกาฟิรมีกามีเยอะเป็นมุสลิมไหมไม่ใช่แต่เราต้องชี้แจงว่าอีมานบางประการเนี่ยหรือความดีบางประการเนี่ยเป็นวาจิบต้องกระทำนะครับเรื่องไว้คราวนี่เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาผู้คนต่างๆนี่เกี่ยวกับเรื่องเขาเนี่ยมีสามฝ่ายฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความสำคัญในเรื่องเขาเนี่ยจนกระทั่งบางคนไม่เชื่อว่าเป็นศาสนาทั้งสิ้นไม่มีศาสนาเลยและอีกฝ่ายหนึ่งเรียกคนหนึ่งไม่กลัวเรื่องเขาเนี่ยคือศาสนาทั้งหมดคือศาสนาทั้งหมดไม่ถึงว่าถ้ามีเขาแล้วเนี่ยแสดงว่าสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าจะบกพร่องเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่ท่านมีเขาแล้วเนี่ยท่านต้องมีมารยาทท่านมีเขาแล้วเนี่ยท่านต้องทำอิบาดะห์ท่านมีเขาแล้วเนี่ยท่านต้องยิ่งกว่านั้นนะคนที่มีเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้แสดงสัญลักษณ์แห่งแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงน่าจะมีบทบาทภารกิจมากกว่าคนที่ไม่ไว้เขาไม่ใช่บอกว่าคนไม่ไว้เขาเนี่ยจะเบากว่านั้นไม่ใช่เพราะคนนี้ไม่ว่าเราก็บกพร่องนะครับ ต่หาว่าคนที่มาเขาเนี่ยถือว่าเป็นกาเฟรนี่ไม่ใช่แต่คำถามว่าไม่ไว้คราวเนี่ยในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่าอะไรถือว่าเป็นความผิดเท่าไหร่แค่ไหนที่แน่นอนที่แน่นอนนะครับถ้าเกิดมีข้าวถึงได้รายงานอิจมาเอกฉันท์ของบรรดาสลัฟว่าการที่โกนเขาหมดเลยโกนหมดเลยไม่เหลืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าวัตตะกุอันฮัลกะจมีอัลลิฮยะติมุสลัตุลลาตะซูสเขาเอกฉันท์กันอิจมากันว่าการโกนเขาทั้งหมดเลยนะมุสลัตุลเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้ลาตะซูสที่กระทำไม่ได้เอามาจากไหนเขาไม่ได้เอามาจากความเห็นของอุลามะเอามาจากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกไว้ในหะดีษบทที่บุคอรีและมุสลิมอาฟุนนิฮาญุซุสซาวาริคำสั่งของท่านนบีเกี่ยวกับเราในมี3มี5สำนวนท่านนบีบอกว่าอาฟุเอาฟิรุอัรคูอุทรุกูอุรจู5คำเลยนะท่าน5คำเนี่ยแปลว่าปล่อยเอาไว้หมายถึงว่าทิ้งไว้หมายถึงว่าอย่าโกรธจะไปยุ่งกับมันนะครับการไว้คราวเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสภาพร่างกายของท่านนบีที่เบ่งชัดในหะดีษบุคอรีบรรดาชาวเขาบอกว่าเราจะรู้ว่าท่านนบีเนี่ยอ่านกุรอานหรืออ่านฟาติฮะด้วยการที่เท้าของท่านเนี่ยขยับขยับผมไม่ขนาดเท้าของท่านนบีนะขอให้ตอบให้หมดก่อนนะเดี๋ยวข้อหนึ่งมันจะหลุดไปทีละขั้นทีละตอนเป็นสัญลักษณ์ของบรรดานบีและรอซูลด้วยเช่นท่านนบีฮารูนในกุรอานระบุเลยฮารูนบอกกับมูซาอย่าอัมมะลาตะอ์คุซบิลิฮยะตีวะลาบิรอซีมูซาลงมาจากภูเขาอัตตูรเห็นว่าพวกบันอิสราเอลไปไหว้เสวยแล้วลุกว่าทำไมนะมูซาก็จะทำให้ฮารูนไปทำยังไงดึงผมดึงเขาแสดงว่ามีเขาเพราะถ้าไม่มีเขาเนี่ยจะดึงอะไรอันนี้เป็นหลักเวลาต้องคุณดูเหตุผลแสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของบรรดานบีและรอซูลด้วยจะเป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมชาติของความเป็นผู้ชายดังที่ท่านนบีบอกว่าอัชรุนมินัลฟิตรฮะดีษบันทึกโดยอิมามอะห์มัด10ประการเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ประการนบีบอกว่าอิฟาอุลลิฮยะห์การไว้คราวนะครับมีที่ไปที่มาของหลักฐานเนี่ยการที่จะไว้คราวหรือไม่ไว้คราวเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่บุคคลที่สำนึกถึงความสำคัญของไว้คราวทีนี้ตรงนี้เนี่ยผมไม่ให้ความสำคัญมากนักสำหรับคนที่บกพร่องในการที่ไม่ไว้คราวนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่เขาเพราะสำหรับผมเนี่ยคนที่ละหมาดและไม่ไว้เคราวกับคนที่ไม่ละหมาดแต่ไว้เคราวอันไหนที่รุนแรงกว่าใช่ไหมเราต้องคิดอย่างนี้เนี่ยต้องเช่นนั้นเนี่ยแต่แน่นอนคนที่ไว้เคราวและละหมาดนี่แน่นอนดีเลิศอยู่แล้วแต่ที่ผมกังวลมากเนี่ยคือคนที่ดูถูกเคราวเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยมีโดยที่บางคนไม่รู้สึกโดยที่บางคนไม่รู้สึกนี่อาจจะตำหนิคนที่ไว้คราวเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าการตำหนิคราวนี่นะเป็นการตำหนิชุนนะของท่านนบีคนที่ตำหนิชุนนะของท่านนบีเสมือนตำหนินบีคนที่ตำหนินบีเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนี่อันตรายบางคนเนี่ยได้ยินนะมึงเขาเหมือนไม่กวาดเนี่ยฮะหรือว่าแทะฮะจนกระทั่งคนที่คนหนึ่งคนใดนะครับเคยไว้คราวในอดีตเขาก็เรียกกันไอ้แพะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาโกนแล้วก็ยังเรียกกันแพะยี่โกนแล้วนะยังเรียกกันอ๋อแพะใช่ไหมคนชื่อดังด้วยนะยังเรียกกันแพะแพะนี่มาดูว่าเขาของนบีเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคำแพะนี่ไม่ได้นี่เป็นการดูถูกอันนี้กลุ่มหนึ่งที่เราต้องระวังและต้องเตือนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ ให้ความสำคัญในเรื่องเขานะครับให้ความสำคัญในเรื่องเขาแต่ถือว่าเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์สำหรับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดว่าที่จะไว้เขาเนี่ยก็คือกลุ่มของเราที่ไม่ไว้เขาเนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มของเราอันนี้ก็อันตรายผมไม่ได้ว่าคนหนึ่งคนใดกลุ่มหนึ่งทุกคนที่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยไม่ดีแต่ผมไม่เห็นเรื่องนี้เนี่ยปรากฏในบางกลุ่มนะครับแม้กระทั่งซุนนะห์หรือดาวะมีเรื่องนี้นะมีกลุ่มหนึ่งมีไว้เขากันหมดนะมีคนที่มันไว้เขาเนี่ยก็ปฏิกิริยาเนี่ยจะไม่เหมือนสิ่งนี้ไม่ได้มุสลิมถึงแม้ว่าจะบกพร่องนี่นะเราก็ต้องให้เกียรติมุสลิมในฐานะที่เขายังเป็นมุสลิมเราก็ต้องให้เกียรติเหมือนทุกคนยิ่งกว่านั้นนะคนที่บกพร่องเนี่ยเขาต้องรักการดูแลจากเราเนี่ยมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับอันนี้ที่เรากังวลเพราะอะไรว่ามันจะทำให้คนที่ไม่ไว้คราวนี้นะจะปลีกตัวออกไปหรือจะรู้สึกว่าแปลกนะไม่ใช่เพราะเรื่องไว้คราวนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ระหว่างท่านกับความสำนึกต่อสุนนะของท่านนบีท่านตัดสินใจเองนะครับอันนี้ผมพูดโดยภาพพจน์เนี่ยเรามีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับประเด็นคราวเรื่องหลักการเพราะถามว่าอื่นที่ไม่ใช่เรื่องคราวเนี่ยเราเนี่ยบกพร่องไหมเราก็บกพร่องเยอะนะแม้กระทั่งคนที่ไว้คราวนี่แหละแม้กระทั่งคนที่ไว้คราวนี่ว่าแต่ว่าเนี่ยตัวผมนะก็มีเรื่องที่บกพร่องมีที่ไม่ที่เป็นสุนนะในอเมริกันนี่ก็มีเยอะเหมือนกันจะหาว่าซุนนะห์ของท่านนบีตรงนี้ไม่ได้ปฏิบัติอ่ะเช่นละหมาดเตียมุลเลนไหนอ่ะที่ละหมาดทุกคืนอ่ะฮะจะหาได้ไหมว่าคนที่ไม่ละหมาดเตียมุลเลนทุกคืนนี่มันจะซุนนะห์ไม่จะคุมซุนนะห์เลยมันก็จะยากลำบากเลยนะที่เราตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าพยายามประคับประคองชีวิตของเราเนี่ยพยายามให้ส่วนมากในกิจกรรมของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสุนนะของท่านนบีนะครับเรื่องความผิดเรื่องบิดาเนี่ยให้พยายามให้เลี่ยงทั้งหมดเลยอย่าให้มีเลยแต่เรื่องที่เห็นชอบเรื่องอะไรที่ดีๆเนี่ยก็น่าจะพยายามประคับประคองปฏิบัติไปเรื่อยๆให้สมบูรณ์แบบให้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้กับพี่น้องส่วน เร ื่ องข่าวยังไม่จบขอถามนิดหน่อยที่อยากจะถามคือบางคนก็บอกว่าเขาก็อยากจะไว้แต่มันไม่มีเลยอ่ะทำยังไงก็มีเลยต้องไปยื่นเรื่องมาปลูกไหมหาอะไรมาปลูกแล้วก็มันก็ทำเลยมาหาแบบอะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะไว้ซึ่งมันก็ไม่มีเลยเนี่ยมันเลยเป็นความผิดของเขาไหม ไม่ใช่ทีความผิด เนี่ยมันไม่มีเอาเลยทานมันก็ไปขึ้นเอาไว้ทานแล้วมันก็ไปขึ้นว่าอย่างเงี้ย เลย อย่าไว้เนี่ย คือถ้าหากว่าเขามีความอยากขนาดนี้นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีว่าเขาอยากขนาดนี้สมัยนู้นสมัยเซลับเนี่ยมีซาเบียอินเดนหนึ่งชื่อชุไรห์อัลกอดีเขาเป็นอัลิมที่ดังมากนะอัลิมแล้วก็อาวุโสดังมากเขาบอกว่าไม่มีเขาสักเส้นเดียวจนกระทั่งพี่น้องเพื่อนฝูงของเขานี่นะสงสารเขาบอกว่าท่านชุไรห์เนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยความรู้ความเป็นอาวุโสเป็นผู้นำเป็นอะไรนะสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีแค่เรื่องเขาเนี่ยถ้ามีใครขายเราเราจะซื้อให้เขาเลยเนี่ยเจ็ดหมื่นดิรัมเนี่ยเราขายมีความเอาใจเพื่อนฝูงเขาโอ้โหถ้ามีเขาขายผมไม่ต้องมีหนังสือขายเขาอ่ะนะคนขายเขาคนขายเราก็บางคนเนี่ยโอ้โหเขาเนี่ยบกนะแล้วก็โกนแต่คนที่ไม่มีสักเส้นหนึ่งอยากจังเลยนะอยากได้จังเลยก็ให้เราสำนึกกันนะสำนึกตรงนี้ส่วนเรื่องชี้นิ้วนะเรื่องชี้นิ้วเนี่ยก็มีฮะดีษของท่านวาอิลบินฮุจร์วาอิลบินฮุจร์เป็นสุฮาบะบรรดาอิมามอะห์มัดว่าเรื่องได้เล่าถึงการนั่งตะฮียะห์ของท่านนบีเขาบอกว่าท่านนบีเนี่ยเวลานั่งตะฮียะห์ท่านนบีจะชี้มีรายงานจากกระแสหลายกระแสที่รายงานจากวาอิลเป็นซอฮาบะห์เล่าจากท่านนบีเล่าเหตุการณ์ที่เห็นท่านนบีทำมานะจากวาอิลมีลูกศิษย์เกือบ10 ลูกศิษย์ของลูกศิษย์นี่นะเป็นศิษย์เลยนะก็กระแสของฮะดีษเนี่ยที่ว่าอิลลัลบอกว่านบีชี้เนี่ยมีหลายกระแสเป็นศิษย์หนึ่งในหลายกระแสนี่บอกว่านบีกระดิกดิกอย่างนี้เอามาฮะดีษที่เชี่ยวชาญบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ากระดิกเนี่ยเป็นส่วนน้อยส่วนมากเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องกระดิกแสดงว่าควรที่จะเอากระแสส่วนมากของนักเรียนอัลฮะดีษเพราะมันแน่นอนมากกว่าเอาของกระแสส่วนมากแล้วนะก็บอกว่าที่บอกว่านบีชี้ไม่กระดิกหรือแม้กระทั่งที่กระดิกและไม่ชี้นะทั้งสองกระแสเนี่ยที่บอกว่าชี้อย่างเดียวที่บอกว่ากระดิกอย่างเดียวทั้งสองกระแสนี่ไม่ได้บอกว่ากระดิกตรงไหนชี้ตรงไหนก็บอกว่ากระดิกอย่างเดียวชี้อย่างเดียวอุลามะฮ์ซุนนะห์นักปราชญ์เชี่ยวชาญให้น้ำหนักว่าแสดงว่าตะฮียะห์นะควรที่จะชี้เสมอตั้งแต่เริ่มตะฮียะห์อัตตะฮียะตุลิลลาฮิจนถึงฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุลมะจีดหรือจะมีดุอาต่อไปเนี่ยพอหลังตะฮียะห์นะหลังตะฮียะห์ก่อนสลามก่อนอัสสลามุอะลัยกุมระหว่างจบตะฮียะห์จนถึงก่อนสลามเนี่ยเป็นช่วงดุอามุสตะญับนบีสอนตะฮียะห์แล้วบอกว่าหลังตะฮียะห์เนี่ยเจ้าต้องขอดุอาตามความประสงค์เป็นดุอามุสตะญับนะถ้าเราจะขอดุอาต่อไปเนี่ยเช่นอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิจะฮันนัมวะมินอะซาบิลกับรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินชัรริบิลมะซีฮิดดัจญาลร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีภรรยาภาษาไทยก็ได้ฮะแต่ที่จะกล่าวเป็นภาษาอาหรับนึกว่าแปลว่าอะไรจะถามว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอัลลอฮุมมะฮับลีซอจะตันแปลว่าอะไรก็นี่ขอให้มีภรรยาเถิดนะขอเป็นภาษาไทยได้ไหมตรงเนี้ยขอเป็นภาษาไทยที่ท่านไม่มีสำนวนภาษาอาหรับขอเป็นอาหรับไม่เป็นมีขอเป็นภาษาไทยได้เพราะนบีในตัวบทนี้นบีบอกว่าวะลิยะดูบีมาชะเราให้ขอดุอาตามความประสงค์นบีไม่ได้บอกว่าต้องสังกัดภาษาด้วยนะต้องในเมนูเนี่ยต้องเลือกแลงวิชด้วยนะที่นี่นบีมาชะบีมาชะตามความประสงค์เดี๋ยวก่อนจะตอบให้หมดจะได้เคลียร์จะตอบไม่เคลียร์จะได้ตอบไม่เคลียร์พวกนี้บางเรื่องมันก็ค้างเหมือนกันนะแสดงว่าชี้นี่นะชี้ตลอดนะทำไมล่ะเขาบอกว่าเป้าหมายชี้เนี่ยคือเป็นลักษณะการขอดุอาเหมือนยกมือการขอดุอามีมารยาทมีต้องยกมืออย่างนี้มียกมืออย่างนี้อีกตัวยกมือสูงเลยแล้วมียกมือให้สูงแต่พลิกมืออะไรอย่างนี้ให้ฝ่ามืออยู่ด้านหน้านะอันนี้ตอนขอฝนอย่างเดียวแค่ขอฝนถ้าอย่างนี้เนี่ยขอดุอาธรรมดาอิติฮัลแต่แบบว่ายืนยันมีการยืนการขอร้องแต่นี้ธรรมดายังมีอย่างนี้นบีก็เคยใช้โดยเฉพาะตอนขึ้นคุตบะดุอานะจะขออย่างนี้ยกนิ้วแสดงว่าตะฮียะห์นี่มันยกนิ้วเนี่ยเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์และเป็นการวิงวอนดุอาต่ออัลลอฮ์เมื่อกระดิกเนี่ยเขาบอกว่าไม่เหมาะไม่สอดคล้องกับเรื่องการขอดุอาชี้เนี่ยดีที่สุดมันไม่เกี่ยวกับว่าชี้ตอนชาดานะอิลาอิลาอย่างเดียวเอามาจากไหนอ่ะอุลามะก็ตีความกันเองเขาบอกว่าที่นบีชี้เนี่ยอ๋อน่าจะชี้ช่วงที่กล่าวละอิลาอิลาไม่ใช่ว่าในตัวบทว่าท่านนบีชี้ตอนกล่าวอะไรไม่มีนะอันนี้เราจะได้เข้าใจนะพี่น้องอันนี้เป็นการตีความของอุลามะเขาบอกว่าเห็นว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่แท้จริงในตัวบทนี้ไม่มีระบุที่ระบุว่าชี้ตอนตะฮียะห์บอกไม่ว่าชี้ช่วงไหนเอาลงช่วงไหนไม่มีบอกอุลามะก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีบอกนี่ก็แสดงว่าชี้หมดมันก็สอดคล้องกับการขอดุอาด้วยการชี้นิ้วอยู่แล้วครับผมนี่หมดบางคนนะบางคนเนี่ยหลังจากให้ยาเสร็จแล้วมีสลามก็ขอดุอาและทิ้งดุอาเนี่ยซึ่งสำคัญช่วงที่ขอดุอานี่ก็คือตอนละหมาดท่านตอนละหมาดเนี่ยก็ยังอยู่กับอัลลอฮ์ยังใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ ก็สมควรเอออบูกัยมบอกว่าแปลกประหลาดอยู่ตอนละหมาดไม่ขอแต่พอละหมาดเสร็จแล้วนี่ก็จะมาขอทั้งนั้นนี่นบีไม่ได้ขอนะที่นบีขอเรื่องเดียวอะหลังสลามเสร็จแล้วนี่นะเราหมายเนี่ยอะไรดิกริกะว่าสุกริกะฮุสเซอร์นี่แหละแม้กระทั่งบทนี้อะไรก็ยังมีอุลามะที่บอกว่านบีไม่ได้ขอหลังละหมาดอิมามอิบนุตัยมียะห์เขาพูดอย่างนี้ทำไมอ่ะเขาบอกว่าเพราะในฮะดีษตัวบทของฮะดีษนี่นะยามูอาซลาตะดะอ์ดุบุรคุลศอลาห์โอ้มูอาซช่วงหลังละหมาดคำว่าดุบุรช่วงหลังละหมาดเขาตีความคำว่าดุบุรหลังละหมาดนี่นะไม่ใช่หมายถึงว่าหลังละหมาดเสร็จแล้วหลังละหมาดนี่เป็นช่วงสุดท้ายช่วงท้ายของการละหมาดก็หมายถึงว่าก่อนศอลาห์พอก็แม้จะเป็นร้อนบนนี้นี่ก็ในละหมาดหลังละหมาดเนี่ยหาว่ามีรายงานท่านนบีเคยขอดุอาไม่มีตัวบทเลยว่าท่านนบีหลังสุภานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์บัลลีจะยกมือขอดุอาไม่มีเลยทำได้ไหม ทำได ้จะขอดุอาหลังสุภานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ฉันขอดุอาได้แต่ท่านอย่าปฏิบัติสม่ำเสมอเพราะอะไรทำอย่างสม่ำเสมอนี่จะกลายเป็นสุนนะจะกลายเป็นสุนนะในเดือนนี้นะคนที่จะตะฮียาตนานและขอดุอาตอนตะฮียาตเนี่ยจะถูกกล่าวหาว่าถ้าทำอะไรแปลกๆและคนที่ยกมือขอดุอาเนี่ยจะถือว่านี่ปฏิบัติสุนนะพอไม่ยกมือเนี่ยถูกกล่าวหาว่าบิดาเสร็จแล้วนะนี่ขนาดนั่งถือละหมาดนะตะกอนุนกะมีการระบุว่าให้ยกมือขอดุอาพอตรวจสอบแล้วว่าแบบนี้ไม่มีเลยก็เลยยกไปเลยซุนนะนี่ที่เป็นโต๊ะครูที่เป็นครูบาอาจารย์ดังๆอ่ะนะเอาออกไปทำไมเลิกไปทำไมปฏิบัติกันมานานแล้วแสดงว่าเรื่องปฏิบัติซุนนะนี่มันเกี่ยวกับว่าให้นานนะแล้วมันต่างอะไรจากเรื่องบิดาที่เขาอ้างกันนะสลาวัตนบีนะจะเลิกทำไมบรรดุรุษทำกันไหนแต่ไหนใช่ไหมไม่ได้ยึดอยู่กับตัวบทยึดคู่กับหลักการมันจะปลอดภัยที่สุดครับก็ ที่จะถามว่าในละหมาดที่บอกขอเป็นภาษาอะไรก็ได้ทีนี้บางท่านบอกว่าถ้าเป็นละหมาดท่านดูเนี่ยถ้าขอเป็นภาษาอื่น ถ้ามีเอามาจากไหน ไม่ร ู้ เลยเพราะว่าเราบอกว่า ไม่ต้องรู้สิอย่าต้องไปไหนต้องเอาอันนี้ก่อนไม่ไปต้องเอาอันนี้ก่อน รู้ไหนก่อนบอกว ่ า อันนี้จะเหมือนกันละ บอกว่าอย่างว่าวันนี้บางคนจะบอกว่าข้าพเจ้ามีเมียข้าพเจ้าขอให้ได้ขอให้เขาเป็นนักเตะเป็นสาวไทยอย่างเง ี้ ยถ้าผ ิ ดไปในบา ท ก็ด ู เลย โอ้โหไม่ผิด ไม่ผ ิ ด เพราะผมถามว่าที่เขาบอกว่าห้ามเป็นภาษาไทยเนี่ยคนที่รู้ภาษาอาหรับมีเรื่องอะไรจะไปขอภาษาไทยใช่ไหมแต่คนที่เป็นมีภาษาอะไรและไม่รู้ภาษาอาหรับเนี่ยอดเชนะอดเชนะไม่ต้องขอเลยนะแต่รู้ว่าท่านต้องเรียนภาษาอาหรับจะได้ขอเมียใช่ไหมไม่มีข้อห้าม ต้องบอกว่าถ้าเป็นละหมาดสุนัขได้จะเป็นบัตรดูไม่ได้ ทำไมอ่ะข้อแตกต่างกันตรงเนี้ยหลักฐานเอามาจากไหนผมก็ได้ยินนักวิชาการสุนัขบางคนออกมาพูดแต่ละแล้วก็ออกมาพัฒนาบอกว่าเขาดูนี่ก็ข้อห้ามกันนะหลักฐานเขาห้ามกันมีใครห้าม ได้เข ้ าใจ ก็ห้ามมีใครห้ามเราก็ดูเนี่ยเป็นดูอาเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างเบากับอัลลอฮ์ใครที่จะมาขวางเบาที่จะวอนรอต่ออัลลอฮ์เนี่ยต้องมีข้อห้ามนะพอเราดูเนี่ยสยบผู้เจ้าจงวอนต่อข้าแล้วไม่ได้พูดกับอาหรับอย่างเดียวนะแล้วพูดกับมนุษย์ทั้งหลายอาจจะบอกว่าอาหรับไม่เกียรติสิขอดูอาตอนฟักดูและสุนนะและคนไทยเนี่ยแค่สุนนะอย่างเดียวไม่ครับ จะพ ู ดว่า บาง ส่วนที่มีความคิดว่าจำเป็นใช่ไหมครับว่าต้องปฏิบัติอย่างเดียว เป็น ข้อ เ ช ื่อ ม ติดตัวอันนี้ไม่ใช่เรื่องฮะดีษกันไม่ใช่ฮะดีษกันที่ว่าอะไรว่าอัชดุนิกมะฮฺตุชัยตานี่ไม่ใช่ฮะดีษที่แน่นอนนะครับไม่ใช่คือเหตุผลในเรื่องกระดิกนี่นะทั้งสิ้นเนี่ยไม่มีจากท่านนบี เหตุผลเนี่ยของซอฮาบะห์หรือจะเป็นตะบีอีนหรือจะเป็นบรรดาอิมมะห์เท่านั้นอัชฎุซันตะมีคําว่าละไรอัชฎุมีคําว่ากะบิดเหตุผลเรื่องกะบิดเนี่ยไม่มีจากนบีทั้งจริงไหนอัชฎุอะลาชาฮุนดาวซันตรงนี้นบีไม่ได้บอกว่ากะบิดนะเพราะอันนี้ก็อาจจะอันนี้ก็อาจจะรุนแรงในตอนด้วยนะอันนี้ก็อาจจะแรง คือไม่จ ำเป็นต้องกระดิ่งแต่ว่าอยากอื่นถ้า สร้างความเจ็บปวด ให้ ฉ ัน เรา ได้ ใช่ แต่น ี่ ม ัน คนที ่ บ้าน ที่ บ้านเ ขา ให้ ฉัน มาว่าก ระ ด ิ่ งสร้างความเจ็บปวดให้ ฉันสร้างความเจ็บปวดอันนี้ต้องการหลักฐานสร้างความเจ็บปวดเพราะอะไรครับสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับเนี่ยเรียนอยู่นะเรามาเดากันเองเนี่ยไม่ได้ใช่ตอนเก็บจึงเอาหลักฐานมาเขาบอกว่าอุลามะกบูลเนี่ยอุลามะก็เป็นมนุษย์จะรู้ยังไงนี่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของการเป็นจินตนาการหรือเป็นการกล่าวโดยไม่มีหลักฐานยืนยันเหมือนกันแต่ท่านนบีบอกว่ากระดิกเนี่ยกระดิกเนี่ยมันจะรุนแรงมันจะทำให้ชีวิตคนนี้เนี่ยตัวบทนี้เอามาใช้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล็กกันนะเช่นนี้อย่าทำให้เป็นปัญหานะปัญหาบางที่เนี่ยมีซุนนะห์ไปอัฟกานิสถานพวกฮานาบีเนี่ยกระดิกไม่ได้เลยฮานาบีเนี่ยกระดิกแล้วเป็นเรื่องเลยก็ไปกระดิกอ่ะเขาได้ถือว่าเป็นซุนนะห์ของเขาอ่ะไปกระดิกแล้วพวกอัฟกานิสถานเนี่ยเห็นกระดิกเนี่ยไม่ตอนละหมาดนี่เอานี้กับนี้เนี่ยก็ถือว่าเล่นนะละหมาดเล่นตอนละหมาดนะไม่ได้แต่ไม่ถึงขนาดนี้นะไม่ได้เราจะให้คำแนะนำก็ในเชิงวิชาการเท่านั้นเห็นใครกระดิกนี่ก็ยังเป็นพี่น้องเห็นใครไม่กระดิกก็ยังเป็นพี่น้องเหมือนกันไม่ใช่ไม่มี อ ะไร นะเอา อีเมลเลยใช่ไหมยกมาได้นะครับ ตอนที่เป็นตัวเองสุดท้ายของก่อนจะสลัมที่บอกว่าให้ก่อนจะทำไม่ออกเสียงด้วยหรือไม่ออกเสียง คือท่านตอนละหมาดที่ท่านไม่ออกเสียงอยู่แล้วหรือท่านจะออกเสียงให้ตนเองได้ยินแต่ไม่ใช่คนอื่นได้ยินนะเพราะถ้าหากว่าคนที่ละหมาดเป็นคนที่ละหมาดเป็นมัมมูมแล้วทุกคนที่ออกเสียงคนให้ได้ยินกันทุกคนอยู่นะมันไม่ใช่การละหมาดจะมาแล้วก็ต้องการอิหม่ามแล้วเอาเสียงนี้มาด้วยว่ากระดิกปากกระดิกลิ้นนะนะเนี่ยที่ถูกต้องก็ตอบผมที่ออกเสียงแค่ไหนเท่าไหร่ตอบผมที่ให้ตัวเองได้ยินแล้วคนอื่นไม่ได้ยินนะได ้ แต่บอกนี่โอ้ Allah ขอให้ฉันมีภรรยาคนอื่นก็ต้องได้ยินจะไม่คนอื่นได้ยินไม่ว่าไม่ยินเนี่ยก็แค่กระดิกสีปากและลิ้นอย่างเดียวไม่ใช่ว่าต้องมีเสียงนะถ้ามีเสียงออกมามันก็เป็นเหมือนคนที่ชอบอ่านอัลฟาติฮามแล้วบอกว่าต้องให้ตัวเองได้ยินนะโอ้โหผมไปมัสยิดที่ใต้ในบางที่นี่นะพออิหม่ามอ่านฟาติฮามเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จเลยทั้งมัสยิดไม่รู้จริงๆถ้าซึ่งดูในประวัติของมันไม่มีแบบนี้นะทุกคนจะต้องอ่านฟาติฮะห์ให้ครบถ้วนแล้วต้องอ่านด้วยเสียงเพราะในมัสยิดนี่บอกว่าต้องให้ตัวเองได้ยินด้วยนะอิหม่ามก็ต้องรอแล้วเราก็รู้ว่าบางคนเนี่ยเรื่องอ่านเนี่ยมีสังสวาสเยอะเขาจะสังสวาสว่าสวาสเนี่ยกระซิบกระซาบของชัยฏอนสวิตสวัสดิ์ที่เราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิอัลฮัมดุเรื่องเก่านะไม่ใช่เรื่องใหม่นะอิหม่ามอิบนุญะซีได้เล่าในหนังสือดัมมุลฮาวะในหนังสืออัตตับซิเราะห์มันไม่ชอบอ่านมานานแล้วถึง10ปีแล้วอิบนุญะซีเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอ่านฟาติฮะห์นี่ไม่สนใจในความหมายว่าวะละจะอ่านวะละตอนนี้อ่านวะละบอลนี่ต้องถือน้ำลายจะได้ถือว่าอ่านซ้อมแต่หาว่าความหมายของวะละบอลนี่ได้สำนึกในวะบอลนี่แปลว่าอะไรแปลว่าใครไม่นึก แต่ไม่กลัวต้องดอนเนี่ยมันว่าดอนเนี่ยเป็นอักษรที่อ่านยากที่สุดก็ต้องทอนนี่นะซึ่งมันก็ไม่ใช่หลักการแล้วนะชัยฏอนเนี่ยจะมาให้เราเอาใจใส่เรื่องที่มันไร้สาระเรื่องสำคัญเนี่ยมีไม่หมดเลยนะครับ คนด่ าไอ้นะครับไม่มีอะไรก็ขอ แค่มีทำไมเนี่ยมันจะปีเนี่ยเวลาก็ถึงว่าซอลิงเนี่ยเขาห้ามมีดังๆที่เราไปต่างเขาเราลืมไปเชียงใหม่เนี่ยปุ๋ยต้องไม่ฝากเลยต้องจบเลยนะทั้งสามเลยเวลาทำไมถึงไม่อามีดังๆเราเผลอ เขาอามิน อะไรคร ับ อ ามินเบาๆเขาจะเล่าเขาอ่ะ ว ัน น ี้ เรา ไ ปหลับเขาเราเผลอมีว่า จะไม่เผลอนะเราต้องอามินนะ เ พราะดำซุนน่าเนี่ยอามินไม่ดังเลยเขาจะไม่อามินในเรื่องของเขา โอ้แล้ว อามินแน่นอนสิจะดำซุนน่าเนี่ยอามินดังอามินนบีบอกว่าเยฮูดเนี่ยอิจฉาพวกท่านสองอย่างเรื่องอัสสลามุอะลัยกุมอิจฉาพวกท่านสองอ่านอามีนเสียงดังเป็นสุนัขแน่นอนครับแม้ว่าเราละหมาดตามเขา เป็นสุนัข แ ต่ ม ีเราได้ตาม เราต้อง อ่านมีการของเราตามไม่ใช่เราเชื่ออะไรก็จะทำของเราเป็นสุนัขแต่ไม่ใช่วาจิบนะไม่ใช่วาจิบ سبحانك اللهم والحمد لله السلام عليكم 你们啊，不怕他们啊！